الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. كواز کی فرق نبی آوائی سورة آل عمران نزول کے پس سورة انفال نو سنگی سورة آل عمران و تویلش دیتا سورة امان ویلشی دیتا سورة معین ویلشی سورة مجادلات ویلشی سورة استغفار سورة طیبہ سورة الزهراء درنا سورة الزهراء رنا تولي نازل شيو دو حد فقال بانده تلاجه دفع در جنگو شو اٹولو قومنو کافران باندی روب غرزد چگورا قریشو شکستمونتو نبی علیہ السلام بھی دیہودو تابیلو نوتلے والا چیمان راوڑے اسلام قبول کے اور نستاسو امداد جامی لکسن کی ذا قریش نبی خان دلو ویوی کی تبذی باندے فخر مکم سا قریش لشکیس ترک آدھا سی وقوم دے جریب جنگ باندے نکوی اگر جنگ نشی کولے او تک من سر مقام اکشنو تو وہ گوری چھ جنگ خلق سنگا کئی فخر کولو ای کولا پا اخبل زور و قوت باندی یہود و نصارا دیو جناز نجران نا دا ریاض سرده دا اوست خلق و تزین سعودی تا نجران دی سرنزده دا دینا ایسا ایان را لوش پیتا تنا حزینی تا نبی علیہ السلام سرده دا بحث دا پارا ایسا علیہ السلام پا حق کی او ته هی چې ته عیسی علیه السلام به دې کې د کتا غت عبد به عبد الله او ته نافی ابن الله دا هغه به دې دې چې عبد الله او ته څوک وي نبی علیه السلام دا غوښته تاسو که سو قسم عقیدی دی ناغی وی دری قسم انکیو خلق دادی چیغی عیسیٰ علیہ السلام تخدیوی بس ان اللہ والمسیح ابن مریم او بل اغا دی چیغی و تدالازی وی او در ام اغا دی چیغی وی نخد آیان دری دی نبی علیہ السلام اگه اولی ڈلی سرا باس کرو خطاب سنگو ہے چیز علیہ السلام خدای دی ناغی و تدلیل شو روکڑا چی یحی الموتا ورہ مڑی جوندی کئی یخلق من اتوین کا آیت تویر فین ہو بی ویکن تویر خٹے نمار رائے جوڑا کی او پکے پکیو کی نمار رائے یبرئ الاکمہ والابرص دا بیمار ہے ٹھیک ہی داوی علاج نشتا تغس یخبر بالغیوب دغے و خبر کی منتوی جستا ذکور کی سنی بدا دا خدای توب سبتو ندیم اگا بلی نے تبوزو گئی تاوست دا اللہ والد ولی وائی ناغیوی چی پلانی نشتا کنا تکو تبوزو اللہ زیو وائی ابلی نے تبوزو کو چتا سو اے دریز مستاف سے دلیل لی غیبی کور زمین کو تورات کی مراغلی استاد قرآن کی مراغلی چی اللہ کل خبر کی نو یو آز ازان نیا دی چی مادا کارو بلکہ جمع ذکر کی چی مونگا ویز قلنا للملائکہ تسجدو مونگا وی ملائکہ کلوی وقضینا ایلیم جمع ذکر کلوی انزلنا نزلنا تاٹولی جمع سیغی استعمالی معلومی ازا چی یواز نزکنا نبی علیہ السلام کی توئی چدا خپل غلط خبر پری دے اسلام قبول کئ راغلی ہڈیر سپیتتن کو نبی علیہ السلام سره خبر دعا کولې دا ریو شران کړیو حاتم او سید د نومونو دی نبی علیہ السلام سره خبرې کولې نبی علیہ السلام کی توئی چ اسلم تاسو اسلام قبول کړئ نبی وی اسلم نام قبول کړئ په لون مسلمانان نبی علیہ السلام وینا تاسو یو څو کارونه کوئ چې هغه اسلام کې نشته دعا وکړئ لله ولدن یو خدای خدای لپاره ولد ثابت عبادتکم الصلیبا بل تاسو د صلیب عبادت کوئ دا دریغه ده نام چې درولې کنه ماکلکم الخنزیر اساس خنزیران خو دا خو د اسلام خلاف دي دا په اسلام کې نشته څنګه وایي چې موږ اسلام قبول کړی وګت باسو عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے غیش و روکڑے جنہوں نے اخبلا فیدن پریدو منگا عیسیٰ علیہ السلام تا دخدے دیئے وائیو نبی علیہ السلام علیہ السلام باس شو روکڑے جاویوی علستن تعلمون انہو لائکون ولدن اللہ هو اشبا و اباہو تاس پا دینا پوئے گئے چی ولد دخپل پلار سرا پرابری پسپتنوں کے پارسی அறிவை ஆவட்டிருக்கிறார். بيوتوي ألستم تعلمون أن ربنا قيوم على كل شيء زمن رب بارشبان دي حافظ أو نقران دي يقلو ويحفظو ويرزقه ساتنه كي رزق وركي حفاظته كي قالوا بلا عريبي أعضاهم منو منو متربت دا سواجه قال ألستم تعلمون إن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بسبب نفوذك جل وذات سنبتي باغمان سشي نبزمك كي نفاسمان كي قالوا بلا يعوتك قال فهل يعلم عيسى من ذلك الشيء عيسى عليه السلام من ذلك يوتا ذنك اسمان نطول فكارة دي سشيت نفتنا دي قالوا لا وينم فضانوا اي بيوتا يلستم تعلمون ان ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء رب زمان دا غزار تی چیزا علیہ السلام دے شکل ورکڑے پر رحم کی جسن دا غفاؤن او ان ربنا لا یاکل ولا اشرف ولا احدث الحدث ازمان رب اغزار تی چینا خوراکی نسکل کینے نورسن ضرورت راضی قالو بلاغی آو دا خمگو من بیو تو ایلسکن تعلمون ان عیسیٰ حملت أمه كما تحمل المرأة عيسى عليه السلام منذ قبل مور بقيدة كسا وقته ثم وضعته بيوزيقه كما تضع المرأة ولدها ثم جدها سنور دمان ثم غذية بيولة تربية كليشة فراكس كاك دارس قالوا بلا وی ولی دا خو ٹھیک لکن تصوی کن قال فکیف یکون هادا کما زعمتم نبی اصنگا دا اللہ زیشی تتاسو آیا دا اللہ یو صفت پکی نشتا دی سنگو تا اللہ آئے یقین کار کو جن کار سو ہے ہم منو منو نبی علیہ السلام ورتوی جن منے نو جزیہ قبول کے نو قبول ہے کڑا کم ہلا واپس لانو کہ اسلامی جزیہ اور ٹیکس ہے پکی ہو دو ویزا وہاں ہا قبول ہے ویزا سورۃ ال عمران کی تقریبا یوتیا آیاتنا دی واقعیا کی نازل شوید طول دی عیسیٰ علیہ السلام بحث دی اوغی نسوارا و عیسائیان سرم مقابلہ دا دی کی بل سورت دلائل کی دی عقلی نقلی اوغی کی بھئی اشاراتی اشارات اشارات بسطائی دیتا چیسا علیہ السلام زینہ دے عیسا علیہ السلام کی صفات دولوحیت نشتا صفات دولوحیت صرف اللہ سکتا اے اتنے بٹول دیتا توجہ کئی خان نول دعوت دیتا توحید دی صورت مطلب غره اثبات د وحدانیت الله لره او رد ابنیت عیسی علی السلام او رد الوهیت د عیسی علی السلام او د مریم علیه الف لام میم اللهم لا اله الا هو الله پوری پمانا دی اللہ غزات تے چنشتے بل لائق او قابل دو لوحیت دا عبادت لا الہ نعیسیٰ دے او نمریم ننور اللہ ہوا مگر صرف اللہ دے دلیل نو گورا الحی القیوم زندہ جاوید ہمیشہ جوندے سوکتے ہیں الحی القیوم دنیا سنبالی نپخ پلے سنبالی بلچاتے ہیں نزحوا لکرین سنگی جایت القرسی کیوی دلتے ہم ذکر کرو خوال تھا کہ صرف دعوت مقام چه خلقو توحید دکیں د حق او باطل فرق وکیں د صفات او د الوهیت د خالق او د صفات او د مخلوق جدائی راولے او دلته کې راولو د رد پاره چې ګور الله هغه ذات ته چې هغه باندې فنا ناراضی عیسی علیہ السلام داسې الله هغه ذات ته چې په خپل تنظیم کوي زموږ کې ودا اسمانونو عیسی علیہ السلام داسې کوي تو تنبی علیہ السلام پیش کریو کنفا ان تفسیر کی قرآن پاپلا کہ انتظامات دنیا خبیر دی لیکن اصل انتظام حقیقی انتظام اغداد ددین انتظام نزل علیک الكتاب بالحق دا الله شان دی دا الله د قیومیت دلیل دی چې لګ لګ یې نازل کړ په تا باندې قران لګ لګ یې ول نازل کړ دې لپاره چې حق کار شي یو ځان بل حق دی دیم به صدق رښتیا ښکار دروغ دنیا پټ کړی و زرو او ملک پټ کړو نلا قران نازل کونو رښتیا وي بل حق یا بل حجت البالغه قرطبی وي دا کتاب دی چې دلیلونه دي پکې الله په وحدانیت باندې دا قیوم ذات څنګه او داسې کتاب نازل کوم صدق لما بين يديه تصديق کي د تمام هغه کتاب نو چې مخکې زنه وو کاغه د کتاب په شکل کې وو کاغه د صحیفو په شکل کې وو انزل التوراته والانجيل نازل کړی وو تورات او انجيل په یو ځل باندې دلته انزل وکول انزل هغه ته چې په یو ځل نازل من قبل و مخکد قرآن ودل الناس اگر تورات و انجیل چتوانا ہدایت و رہنمائی وان پارز بن اسرائیل لنناس نمرات عام ندے دا قرآن دا چیز طول دنیا دا پار ہدایت اگر صرف دا بن اسرائیل لکسور بن اسرائیل کی براش پدویم آیات کی واتنا موسیٰ الکتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل هذا تفسير دي ده الناس فدلت عام راغل دنال تاكي خاص کرده کن فانزل الفرقان اغا الله جنازل کری دي معجزات نپارا دي چه فرق راشي ده حق و باطل کدا آسمانی کتابونه دي نو معجزات دي کدا پیغمبرانو هغه ناشنا کارنامې دي نو معجزات دي ته دې پارنه څوک چې قرآن اخلي خطا دوي ابن کثیر ور داوی ذکر کلاو پاغي باندې دلائل العقلیم الحی القیوم وحی منزل علیک الكتاب نقلیم انزل التوراۃ والانجیل مضبوطه شو داوا نو سویر دین په څوک انکار کوي دا وسنګ بیشکا کسان چې کفر کوي په داسې آیاتونو د الله چې کوم نامت کې بیان شو یا امرت نه معجزات دي آیات الله نه انکار کوي لهم عذاب شدید دید پارا سزا داری را سخت واللہ عزیز انتقام چاوی چه سوک بس سزا ورکن یو پخ پلپ داران اللہ وی اللہ ورکی کن واللہ عزیز دی گورا دیر دی اشارات تی چې دی يهودو نو سواره هغه وخت کې موږ ته سپر طاقت وي چې موږ سره وسوم دال الله وتوینا مستابس طاقت دي الله زور اور دي الله غالب دي الله به مثال بادشاہ دي عزیز دا ټول معنی یو شی چې دنیا کې باندې پیدا کېدو نو عربو بوي وی عزیز الوجود نایاب دي چنو پیدا کی اغیطا نایاب ہوئی کنو دقا مانا کنو دلالا مثال نشتا دلالا نظیر نشتا نو دلتا کی مانا دا غالب بہتر دکا مقام دکنو غالب دیں و زورا وردیں چابوئی چیبا خو رحیم و کریم دا چاہتا سوئی نا نالا وزن تقام دا صفات یې تاندې اورېدلې ځون تخان بدلا غستون کې دی او بدلا به اخلي اسنه چې وایي چې ځون تخان او دا هم د الله صفات ته خدای خو نه دی ویلي چې بدلا به اخلي نو چې بدلا نه اخلي نو بیا ته دا صفات څنګه غستې شي دا هم پرم ذکر کړه یا سينو سوګان ته نشي کې خو دې چې زنده باندې چې هغه معنا پکی کنه الله بدلا واستون کې دین بدلا به اخلي خبر یې کړې دې خبر درکم دې لپاره چې ورنان سم کوي ها په جن کې بیا سونو سر بي وزن سم دایو من ذل ذکر کوم نسبت توحید یو کوم پدریواله قسمو دلایل سره تتمکی زجر ذکر نسواراو لره چې فخرونه مکه یې فخر او لوی مکه یې غره دیم دلیل ذکر کوي نسبت علم باندې او رد کوي پاغي باندې چې ولی عیسی علیه السلام تخځه وای او خیئے پاکی دخدائی توب سصفتو ندی ان اللہ لا یخفال شیعن فی الارض ولا فی السماء بیشک اللہ کو آغازات تے چنو پٹی گی پاک باندی اس شیعن نفذ مکہ کے نفاسمان کے عیسیٰ علیہ السلام داسنو دے اگر صفت خدا سنو انو بل سوک دا سکے دیشی دنیا کا ہر سوکی ہم مشرکان وی خواہ اگی خو بس چی ولی تی جوڑ کنوی باس لی پارس پوئی آلویز بانی پاکی جنت تنبو تلیو دا قیامت نمخ کی مخ کی خواہ نکولی ایتی نراغستو کنا دا خود مشرکانو دین دی ورزمک آسمانی ذکر کرنو اس پلزے ذکر کئی والذی الله ذات يصوركم في الارحام كيف يشاء جتا سولا شکل نظر کوي پرهیم کې بغیر زمين د کیسرنګي چفخشي کته وی چیر زما په حال باندې خبر زما زتونه باندې خبر ولی نه خبر صوركم ستاسو په حال خبر دی دزمو کې په حال عالم دی د اسمانونو په حال عالم دی او دنه زبندا په ګډه کې چې سکیږي نو دا غي نه خبر دی څه ته نه خالص صوركم شکلو نظر کې تاسو له په دغه رحیمونو کې سرنګي چې الله په خشي ولی صوركم تصویر الله ته نسبت شوی دی اذن متشابهات پردا څوک نشي ویل چې هغه داسې تصویر جوړي څنګه کیمرا دا وسره نه دا سبب ته حاجت نشته بل دا الله شان سره لایق دی که په شاوې وي دا به د متشابهات جوابي کنه چې بس الله ویل دي زمونږ په یقین دی زمونږ په ایمان دی لیکن موږ د کیفیت نه یو خبر کیف یشاء سم چې دا فخشین او رد په باز خلق باندې سبو وایو دا وی خو خلق دی نو څنګه خو خلق دی چیرې دا شعرونه وی کنه چې کله قران سره په ظاهر کې مقابله ای دا وی کنه نبی علیہ السلام پا حق کیوئی دی چو احسن من کا و احسن من کا لم ترقت عینی و احسن من کا لم تلیذ النساء کانک قد خلقت کما تشاء ویتو تاسو پیدا شوئے لکه چه تاسو انگا غوختا ناغس انگا غوختا چه اگر نو موجود نو سنگا غوختا اللہ کوئی چکے پیشاو چه دو سنگا وارم ناغس بے جوڑو ما نانا چه ما تبا خلق درخواست کی وما لبدا غراولی کنا چه تاسی میں جوڑ کا نا دادا اللہ کو خدا ارسو کی جوڑ کری پک پل خوخے جوڑ کری کسو خفا دے که خوش آلے بس اللہ جوڑ کری دا غدا خوخا دا کیف اشاو دا اشارہ کی عیسیٰ علیہ السلام تا چاہ سنگا دا اللہ زید یاد اللہ خدای و توائیں خدای اگئی چپو رحم کی جوڑی گی اللہ والا شکل ورکی سنگا دا خوخی دلیل ذکر کوم سمراو سره ذکر کئ لا اله الا هو العزيز الحكيم نشته نشته بل حاجت رو بل کانسان او بل لایق د بندګې عيسى عليه السلام او مريم مگر هغه ذات ته زور اور ذات ته نسواراو ته ګور سمشه تاسو نن ته زور اور وای نو که تاسو وای چې مون تاسو نشي ویلی نو حکیم دې کنه مهلت تر کوي الله مهلت پر کې خلق لړې ر په دې مدو کا کیږي ها دې دې پورې دوه خبرې بیان فیس بات توحید په دې واړو دلیلونو سره او زجر د پاره د نسوارو او رد داغي په عقیده باندې د تسلیث یا د ابنیت یا ذولوحیت تغا عقیدی پاگی کیوئی را دیو نظیر نپس دریم خبر ادا کی چاہی عیسائیانو کی نبی علیہ السلام تاکم دلیل پیش ککنو چمو تزک خدای وایو چې کارونه ټول د خدای دي نو مړي ژوند دي کول د خټه نمر غي جوړول حکما برس ژوند سمول دا ټول د خدای توپ کار دغه ویلو او بل ځان ویلو چې په کتابونو کې راغلي تورات او انجیل کې یا صرف انجیل کې یا به قران کې استاد راغلي مې به تو خو یو عیسی علیه السلام ته روح ویلې روح منه عیسی علیه السلام ته کلمۃ اللہ ویلې دې صورت کې براش ملائک رالو حضرت مریم ته وی چې ان الله یبشرک بکلمۃ منه دا وی راغلی نه استاد نغس ابن اللہ لفظم راغلیم انجیل کے بناغلیم ذکر دادا اے خلق تلیل شکن چیغیوی دا اللہ دیئے روح اللہ کلمت اللہ ابن اللہ والفاظ راغلی دیسا علیہ السلام پا حق تدیش و بھی دفد پا رسولت آل عمران نازل شوید تھا او درې قسمه جواب بقي دا اول قسم جواب دی او دې ته جواب تسلیم وي چې دا تاسو خبره صحیح چې دا الفاظ راغلي وګوره دا هغه الفاظ دي چې دا متشابهات دي دې په معنا بغیر د الله نه څوک نه پوهیږي نو ځکه د الله فیصله دا ده چې دې کې بس مو کوي بس ایمان و پر آوڑا ہے جا اللہ کلام دے نمونگا پی ایمان دے لیکن پا مطلب یہ نپوئی گو پا معنی نپوئی گو اللہ پی پوئی گو او چی اللہ پی پوئی گی چیزا سمت صد نبس دمون پاگی باندی یقین دے انتا سمت شابہاتو پسیشوئے دا خود کفر خبر دا خواہ والذي خاص الله غزات انزل عليك الكتاب تنزل کړي تا باندې کتاب قرآن ته نسبت خیر دواړه کیږي نزلهم کیږي انزلهم کیږي دا دیو بل په معنا راځي عربیت کې وسعت ته آیات محکمات چی بازی پدی قرآن کی پدی کی دو قسمہ حسی دی او حسا اغدا چی اغا آیاتو نزی واضحا پخپل معنا کی چی بازی کی چت مشکلات نو پیدا کی گی خوچی پا لغت عربی باندی واقفی بس اغا پخپل اغی معنا معلومو لشی چی الحی القیم سمانا نزی پتن ذکر شکن عزیزن ذو انتقام عزیزن حکیم والعزیز الحکیم دا آیات محکمات تھی خواہ محکمات المعنی کی روح المعنی واضحت المعنی واضحت المعنی ظاہرت الدلالت معنی واضحت لفظ کی ان سے اشکال نشتا دلالت کی کنا محکمت العبارتین عبارت محکم منسوخ کی گنا محفوظت علی الاحتمال احتمالات پا کسوک نشی لٹولے او اشتباہ مزید محکم ویلی جی آوی قرطبیم وی ما عرف تاویلہ وفہم معناہ داغی تاویل و تفسیر معلومی معنی ام معلومی مراد تنسزی دا ٹول داغ سے بکر جساسم وی چداوی توی كيف المراد به من اللفظ ظاهر لا اشتراك فيه ولا يحتمل المعنى إلا معنى واحدا بس يوما نقول هذا محكمات ذلاندي القرآن طول مضامين داخل لخا آيات محكمات كم دي آياتنا دا توحيد دليلنا عقلي نقلي بدي مسألة باندي دغسي صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم دغسي أخلاق المؤمنان في القرآن ذكر كلي دغسي حدود أو قوانين في القرآن تبعي سورة النخاس دي دبار نازل شو سورة نساء سورة نور أحزاب أغيك حدود أو قوانين تطول محكمات مزامين طول محكم هن أم الكتاب لا أصل بنيات القرآن دي أم وتويدك مورس وتويد شيخ الأولاد وتراجمة كي فار وقت كي وبيا في مشكلات كي غير تراجمة كي كن فا زمان كجري بو يوم مسألة كي سوشاكا وسوشوبا پیدا کی نمو با محکمات تراجم کی گو دیتا با کی نو اداغین با مطلب معلوم ہو دیتا دکا ام الكتاب و اخرو متشابهات او نور ایاتو نزی چی مشکلی دی معنی داغی زکا پیچیدہ دی کنا انسان پر نبوئی کی متشابہات سمجھ لب داغا متشابہات تھی چپا کرا کے تیر چکا جنتیان تو میوی راوڑی شی مبارتا متشابهات و اتو به متشابهات رولی بشی جنت یانتا میوید جنت سنگا یوشان پرنگی و جدا جدا پفن کی بس خبر واضح شو بس قرآن چی تفسیر کری نو منگوائیو کنا یوشان پرنگی و جدا جدا پفن کی متشابهاتم دی توئی چی اوشان دی پی الفاظو کی او جدا جدا دی پی معنو کی او کنو الفاظ دی نور و محکماتو پشان دی انتبا خوشحال شی چوری گا دادنا مانا خمال رازی مکوا صبر و کملا لانکو پر توبہ سمی اب اسنگی کہ اللہ پہ حق کی راغلی دی او لفظی مانا چلے آغاز مونگا من پاگی پوئی گو اللہ سے پتنو کے ناغلی لکا سمیعن بصیرن اذا بندہ پسیبت کیوں راغلی سورہ دہر کی وراشی وجعلنا سميعا بصيرا نقول يا شان دي پال پازو کی اجزا اجزا دی تب دغا سورة دار مانا کہ چی بندے اور ایدن کے اور ایدن کے قولی و گنے والا ورک رسترگی والا ورک لے نظب حلتا ہم دا مانا کوما حلتا بولی دا مانا صرف دے لفظ تک ہو رہی تش لفظ دارے پشان دے نور مطلب ایک ورے آسے نہ دے تکت اللہ سمیع و بصیر کی دی اگر بغیر دا سباب نہ دی بغیر دا غگن نہ ہو رہی بغیر دستر گنہ بھی نہیں او دے انسان جدا جدا جو شان پرنکے جدا جدا پخنکے دا سه قران کې ګوره ومکروا ومکر الله هلکه يهوديانو چلو کو چې عيسى عليه السلام قتلو الله هم چلو کو نه نه ټیک ده لفظ هغه څه دی چې ته هم ګوره لیکن معنی هغه څه نه ده دا الله تدبیر هغه ته معلوم دی چې دا هغه شان سره څنګه لایقي نوکه چې معنی کیږي مناسب نو کوا چې الله چلو کو تدبیر وکړو او جواب یې وکړو ورته دا هغه څه نه دا سي انم يكيدون كيدا واكيد كيدا پیغمبر ته وی چې دا استاد دشمنان خدای چلونه جوړي خبرې الله وی زوم جوړوم خو دا ډول یو شي يكيدون كيدا او اكيد كيدا نا رنگ یو شان دي باندې جدا جدا دي الله غزان په موږ پوهیږو راضی با چلنا رب العزت وی ثم استوى علی العرش استوى علی العرش دی مانا کمالو دا صلیف صالحین وی چی مانا دی سمجھول اپنو دا استوى علی العرش استوى علیشی کی ناستو تا دنیا کې چې خلق په تخت باندې کېنی سليمان عليه السلام ناستو کنه نو ته به سوې چې زه به دلته هم هغه معنا کوم نه استواء د الله جزا غیر معقوله ده په هغې څوک نه پوهېږي نو بس دغسې به وایي چې د الله د شان سره لایق یم موږ په هغې نه پوهېږو لاکه استوای نه داسې نه دغسې نسبت د یتې کړې د الله فوق عظیم نو یت خو معلوم دی زمونږ دې ته هم یت ویل شي او الله هم ځان ته نسبت کړی دی الفاظ یو شان څه دي لیکن معنا جدا ده هلته د یت معنا داسې نه شي کولی بس وایه به چې کما یلیق بشانه د الله شان سره دغسې هو القاهر فوق عباده الله جت په خپل بنديان فوق څنګه لکه څه چې توقيج نه دا فوقیت جدا دی او دا الله فوقیت جدا دی انت بس دا معنا کې مناسب ها چې بس الله زور اور دی په خپل بنديان او جت یې څنګه دا د شان سره لایق ده دغسی دی عیسائیانو کی ویلو چکور اللہ زانتا قرآن کی دو جمعی سیغا مستعملی چی قلنا قضینا انزلنا داوی نمو ایدا متشابہات تھی کن تاسو دی پس لگی آئے متشابہات پس لگی آئے محکمات ام پری خودا بس چې د الله د شان سره څنګه لایق نه هغه ویلي ځان ته آیا به موږ صحیح تعویل کوو چې دین مطلب تعظیم دی الله چې ځان ته صیغه د جمع مستعمل کړی چې موږ د دنیا کې خلق د تعظیم لپاره مستعملی کنا چې دنیا یو ډیکټیټری کنا او بادشاہی وزیری سی ناکا دا خپل طرف نس خبر اکی نو یمونگا دا پیسا لکڑی دا ادھے یہ وادی بارا بل چاو سرزن زانتا و یمونگا خان دا ذکر جدے دا خپل زانتا عظیم کئی کن او کاغا نور چے دا دس تابدان خلقی عملن آغیم ورتو یرجی کتا سو داکارو کنو خبائی یاره جی که تاسو په خپل مالک یو تند او تاسو ته ولي وې دا دا تعظیم کوي کنه دا تعظیم خدای الله په کار دی په دې وجه هغه ځان ته چې استعمال کړی دا ټول متشابهات دي او قرآن کې ډیر راځي دا څه ډیر الفاظ راځي معنا به کې خدا به سره وي دا به سره وي فسم وجه الله نو به چې الله نه ورجه تدې لیکن لا کلو کوجهنا ذم پشاننا راشي چې وجه ربک رنګ ربستان تم راځي کنه خدا سے بنوئے چھو دمون پشان تینا غینا چھو دا غد شان سر سلائقی ایابتنا تعبیر کے پا محکماتو سر چیزو آہارا کارشو دارا نکو تعبیر تکی پا محکماتو سر نکو با اکنکی گی ندق پا مطلبی چھو بس اللہ ویلی دیو چھو دا غد پیس مقصد دنو اگا حق دے خان اگا حق دے ازمو پاگی ایمان دے اوخر متشابہات انور آیات نزی چاگی کی گنجائش دے لفظ یو شانت دے معنی بل شانت دا مدد ٹول پاگی پسیشوی ہے کنسواران متشابہات پسیشو شابهات پس روان ابن اللہ ویلی دی روح اللہ ویلی دی ویسا دی صحیح ماناشتے کنا قرآن کی روح پمانا دی رحمت سر رازی موسیٰ علیہ السلام رحمت کنا ابن پمانا دی مرگری سر رازی سنسور بقرہ کی تیر شو 177 آیات کی جواعات المالا ذوي القربان واليتامى والمساكين وابن السبيل لكذا اللارزي وابن السبيل سمعنا دلاري مار کرے هل سمعنا تغسو ککنا ابن اللامانا دلاتوز دلا محبوب لغلط معنا کیا کدو دی امت فرق باطلہ دی فرق باطلہ نو اغیم قرآن کی متشابعات پس روان دی کبی ذتیان دی آو نو اغید اخبر اقیدید پارا کبی اولیاء جو اندی دی امنزنو کی اوکارنو کی خلق اللہ نسوئی وی بل احیان ادکا نور سنو قرآن کی مڑی و تموئے ولی بل احیان وی متشابہاتو کے لاری اصریا سجوتا احیان وی نسنگے وی خدا سے وی لکا زمان پشانتی نجوندی دی خخکڑی دی تو خود حیات دنیای قائل ہے کہ نما تستاغ لا معلوم دا نزا سی جوندی لکہ دنیای دا خلق پشانتی بل احیان نجزا سی جوندی دی نولاک اللہ تشعرون سمانا دا حلکہ تا تو بخبو یہ گئی جزا سی جوندی دی چی سلام ورطوکن جواب را کئی او چی لڑ شوالا نمخ راواری پخیر آلی تا دیدی مدرسو کی تالیبان تاوی خواد دیواری چی زیارت لذیذ ولی کنا نخپو تا بیاو درے گی چی اگر تا تکلیف نہیں کتا سر تاو درے گی نعبا سر ٹراری دا سی نکا سر ٹیواری دنو بیامی چی تاولا سوک سرے راولی چوی موگی والا کچی پانی نا نیارا دار دی بلکل دی دا سی جون دکلی لکسن تو دی جون دی گرم تشابہات تب منڈکی بل احیان آو دانی دغز ایکم خلق چلالا جسم ثابتی نغی دغه راړي چې استعمال نار وګوره پار پایناست اغه یاتون راړي چې الى الله مرجعكم خدای له بځو کنه حل تبذو دا غځای نه کنه مکان نشته کنه الى راغله دې دا دلیل ځان لپاره قرآن تو شامعات و بزیدار پر خلق دکا اللہ وی دغا اہل زیغ دی زانتے و ساتے خواہ دغا کم جسم دیو که معتدل دیو او که نور دو دنیا اہل ہوا و اہل بدع دی تین زان ساتے اما الذین فی قلوبهم زیغ پس اغا کسان چی داغی پزرون کی کجروی دا فیتبعونا ما تشابه آمنه داغی عدد تا دا بس اغی روانی او دلیلنا حجتنا پیش کئی پیغا یا تنو باندی چی پیچی دا دیم تشابه مشکلی دی معنی داغی اغزان لپا دلیل کی پیش کئی دا سر ازاسی کئی ابتیمال فتنتی دپارا دا جوڑاولو دا هنگامی دا طول هنگامی دی جوڑی کری دی کنکا او اختلافی جوڑ کری پا دنیا کی گروی دی وسیلہ نمانی گروی دی پیغمبر تا مڑوی دا دید پارا چپا ملک انتشار جوڑ شی اختلاف جوړ شي او خلق ته پتون لګي د حق او باطل امام رازی وی فبین الله تعالی آیاتونو مطلب دا دی چې الله وضاحت کوم ته وی چې ان القران یشتمل علی المحکم و علی متشابه تو قرآن کے دو قسم آرازی خواہ محکماتم بگشتے متشابہاتم بگشتے ہوئی چو التمسکو بالمتشابہات غیر جائز تب متشابہات پر دلیل کی نپیش گئے لیکن احمان شویدہ او قرآن پاگے خلق رت کرے چدا کجروی خلق دا بیدین خلق یاری په دې آیاتونو په سر روان چې معنی نه پويږي د پانه د جوړولو د هنګامو او د شور شر په دنیا کې یو څه تعویلې او د پاره طلب د معنی دا دی او د مطلب دا دی چې موږ له وی معنی راځي موږ له وی معنی راځي تا دا معنا درځي خو دا معنا نه ده جائز کنه نوکه په هغه خلق دا وی کنه دا الله د هر صفت نه تعبیر کو په بل صفت سره کوم ځای چې برنامه چې یذ الله او قیدین نو زیات نه به قدرت اغستو ورا کله معنا به پرې خو دا دامي معنا او قدرت نه دي زيت خو په معنا ارسو کې پیژنې دا غزي کو وجهه لفظ براغین دغه نه به ذات اغستو ذات کو دا تعویلات څنګه تعویل صحیح نه دي ځکه چې صدا سي لګیاي نوځي کې بدل الله د صفاتو کمالیون انکار راشي چې غزان له ثابت کړی دي چې ید او وجها او دا سي د استوا نمراد غلبه اخلي ثم استوى على العرش غلبه وکړي په عرش باندې نو دا خو د استوا معنا نه ده نو دې سره د الله د صفاتو نه انکار راځي او دا کفر دی کته وای چې ما ته معنا معلومه ده دې معنا نه ده په چې غاړه تعویل ابن کثیر وی اے تحریف ہی علامہ یریدون دا سی طرف تے اڑی چیز دیسن نخو خدا آو طرف اڑی خوا وما یعلم تعویلہو الا اللہ نپوئی گی داغی پاسل مانا باندی او پا حقیقت باندی بغیر دا اللہ نبل سوکن دا بوئی خوا کلچ دے اللہ نرستو زمراشی په لفظ د الله باندې کنا او الا معنا بغیرو ذکوخه بغیر د الله نه کلمه کوم دغه سبو وایو دلتم ادي ګډیر کمالی او قرطبی وی ابتغاء تعویلی طلباً للتشکیکی فی القرآن چه قرآن کی خلق تشکوه چی و اضلال العوام او عوام گمراه کی چه قرآن اللہ رب العزت توی چی اوری اللہ رب العزت توی چی پیغمبر غیب دان دے عدیو این دی كما فعلته الزنادقة والقرامطة لك باقا وقت كي چذي خلق ذاكارو نکلیو خوا خلق لازل كي شكو ناچوليو عوامي كم راکلیو پذي باندي نسوك مجسم جور شو چلا لے جسم ثابتو ده غدير افراد كو خوا اسوك داسو چه غیر دو صفات د الله نه انکار وکم چې بالکل داغي معنی بلبل شان کړي نو بځي کې اصل فیصله هغه دقه او د سلف صالحینو چې د مشابهات او متشابهات په حق کې بدا وایي چې الله ځان له دا حکم ثابت کړی دی کمو نپوی دی مطلب باندې لیکن هغه به پویږي او چې دا زغه شان څنګه سره لایق نه قصبې ښا ار یو سره ودا وایو ښا وما یعلم تعویله انا هغه حقیقی تعویل چې دی هغه صرف الله ته معلوم دی بل چاته نه او چې دی مونږ ته معنا معلومه ده نو دا د قران خلاف شو کنه ها دی بیا وی چې دا علما چې الله ولا علم ورکړین دی په نه پوي او بل دا ده چې هر ځای کې الله رب العزت ویلي چې قران هدل للناس ته تی بیانن دی ها نو چې دا زمره یا تو نه پکې داسې شو چه داغی پا مانا سند سوک نپوئی گی نو دا خو پا حدل الناس بانده اعتراض را گئی چه داغا پاکی حدل الناس نشو داغا سی دا پاکی تبیان نشو دا گورا خلقلونو کی شکا چی پا دی طریقہ خوا جواب داده چه گورا قرآن کی پا مونگ بانده دو خبری لازم دی چې کوم باندې پوېږو نو باغې باندې ایمان هم راوړو باغې به عمل هم کوو او چې کوم باندې نه پوېږو نو باغې به ایمان راوړو او عمل پې نه کوو نو شو کولې نو الف لام میم دې باندې وسنه عمل کوي ها ایمان پې راوړو چې دا د الله کلام دی او چې څه په دې سره دا مراد دی زمون پاغي باندې عقیده ده واس نو يرو راه دل الناس دي ته نو اصل هدايت خود زړه دي اصل هدايت خود ایمان دي ایمان زمون په دې باندې شته نو قران ټول هدل الناس شکنه اوسه هدايت هغه دي چې عمل به پکې صحیح ہدایت هغه دی چې عمل په نشي کول نو ایمان به پیراوړي. رضا د ټولو جواب شخه او قران وی والراسخون فی العلم او کم چې ډیر ماهر دی په علم کې یقولون اغیوائی پا حق دا متشابهاتو کی آمننا بیهی چی مونگ پا دیبان ایمان راوڑے دے سمائر طول ما تراجی دیکھا ما تشابه نمک کی جزور ذکر شو تاویلی ہی یعلم تاویلہ یقولون آمننا بیهی بس مونگ پی ایمان راوڑے چید اللہ کلام دے حق دے که مونگ پی عمل کولی شو کنی شو کولی اللہ نیو مکلف کری ایمان با پی دا سی راوڑو خوا کل من عند ربنا دا طول ایتنا که محکماتی و که متشابهاتی دا دا طرفان دا رب زمونگ ندی دا چا جوڑ کنی نی دا زاننا من عند ربنا دی خوا دا جواب شو چیغیوی دا علماء ستا ناس دی تای علماء دیتا ناس دی کنا خوا چی اگوی منگا پی ایمان راوڑے دیتا رازی خینوی خوا نو دیوی چی دا نور قوم علماء دی دا غمت و شابهات و بزی جراوان دی اخوم علماء دی کنا خوا اللہوی اغیب علمائی خولو الالباب کو ندی کنا وما یذکرو اللہ علو الالباب عبرت ناخلی اذا اللہ دا کلامنا مگر عقل من اگا عقل من چی عقلن سفا دی دا ہر قسم خیرینا ہر قسم شک شبینا اگا علو الالباب دی خوا نگو علماء دو قسم شویو زائغین فی قلوبهم زیغن دغا زائغین او بل راسخین دی دوارو جدائیو کلکنا کتو ای چدا خو بیا دی پا دی من رسو کی دا دی طالبان تویخا طالب پی سوالو کی چدا خو بیا دا زائغین و دا راسخین و پرخ رانگی من خوی دا پرخ کلیو چه زائغین نپوئیگی و متشابهاتو او راسخین بھی پوئیگی اتا سوئے چه اسو پی نپوئیگی نبیا پرخ سشو اے پرخ دتا قرآن نکو کنا چه زائغین اغذی چه اغی پا فتنہ پس روان دی دنیا کی فتنہ جوڑی ہنگامہ جوڑی اختلاف جوڑی اختلافات پیدا کی دا زائغین دی خواه پیدا کرده ده کانو تمنا اختلاف پیدا کرده خواه او راسخین اغذی چه اغی فتنه دفع کئی او چه اللہ و تصویلی دینا آغا کئی چه آمننا به کلو من عند ربنا دا دی خواه ارکلا چه فرقو شو او جوابو شو او دنیا کې داسې خلق کو چېږي کفر خورا او گمرئی خورول او دا دنیا کې اختلافات جوړول نگور سلورم خبره اللہ تعلیم ورک مومنانو تا یا مومنانو سوال کوئے دا اللہ نا سوال کوئے دا دعا غواړے ربنا اے رب زمونگا لا تزغ قلوبنا مکہ گئی زړونه زمونگا بعد از هدایتنا پس دا وی چې مونږ ته هدایت کړې وې مونږ ته لار سم کړې ده مونږ په محکماتم پو کړیو په متشابهاتو دې هم پو کړیو مونږ ته پوره هدایت کړې ده هدایتنا وی الله زمونږ زړونو کې بلی غاڼې ته کګوال را نولی وهب لنا من لذنک رحمان زمونږه اختیار نشته راکی منتا دخپل طرفنا استقامت او پدی عقیدہ باندے خواہ اصطان ذکر سوال کو انکا انتا الوحاب یقیناً تی ورکون کے بخشش کون کے تسوک دنا سوال کی نطول ورکے کن بل تو کنشتا انکا انتا الحسر کرے خواہ حدیث کے مرادی دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اغوی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر اما یدعو فی نبی علیہ السلام بدا دعا ڈیر کولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے اڑون کی عددونو زما ذلو بخبل دین مضبوط پاتے کی بل پل امان رہے ورے محکنواتو نے بل پل امان رہے متشابہاتو دا دعا چی اگر کولا زند پارے نکولا دکا پاغبان نسو باک نو خدا منت تعلیم راکی چی دا دعا مئی روے اروخ کیو آئے چی مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینکا یا اللہ دنیا دا فتنو ڈکا دا دا فسادنو ڈکا دا دا شرنو ڈکا دا ار قسم فتنہ را کارشوی دا خواہ اب دیکھ جون تیرول دیر گران دی بغیر دا اللہ دا رحمتنا دا دعا بغوانے اب یا خاص پاگا وقت کی چھ اہل زیغ پروگرامو نا کی ادی وقت کی خوبیا ډیر غټ پروګرامونه دي د کتل راتلو ته اجازه نشته په یو وخت یې نږدې کې نو چینل روان دي او ټول دغه شرکیات دا شنو په دې وخت کې هر وخت کې دا دعا پکار ده ښه چې الله موږ د اهل زیغو تدی چلو فریب نو ساتی تدی دی طریقو نو ساتی نو دعام دی دی پارا او حدیث کے ناغلی ابو الدردان رضی اللہ عنہ اغوی عبداللہ بن روان حچیو دا مرگریو دوارا ابو الدردان عبداللہ بن روان یو کله چې عبد الله ابن رواحه راغې اما سره به ملاقات وکم نو ما ته به وی چې اجلس یا عمر زنم با عمر نو شفقت توجنه وتع عمر وخا یا عمر ګوټیا یا به کشرونو کینا ولي فلنؤمن ساعتن چې اوساتو ایمان تازه کوم او شرون ډیر دی فساتون او فتنی ډیر دی کینه چی مانتا زکو نی فنا جلسو فنا ذکر اللہ کی بناستو نبت دا اللہ دا توحید او دا اللہ دا عظمت خبری باهم کولی دا اللہ دا رحمت خبری باهم کولی کی بناستو ایاتو نباهم وی حادیث چی بیا پاسی دو نما تبیوی یا او امر هذه مجالس الايمان يا مجلسون ذي ایمان کی ادیگی غداز كيف نؤمن ساعتن سبحان الله خام خام داس مجلس جوڑے چې باقی کی ایمان تازه شي ادي امت تخلا ډیر آسان کړی دا او کوم مجلس نه مرګری نه نو خیر دی یواز لور شا قرآن راوالا کی نو تا چی ایمان دی تازه شی ایمان خوب قرآن تازه کی دویم دعا کی ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فیهم ان اللہ لا یخلف المیعاد دیو سر زکاوی چی اللہ من سر داخرت غم دے ام اخ کی دعا خود دنیا سر لگی چ چدل ترال ذکر رحمت او استقامت را کی چا چتا اخر خاتمه هم خراب نشی ایر بزمونگا یقینن تو جمع کون کے خلق لرا لیومن فی یومن مانا دا اگر وزی کی چنیش ترے شک داری پو واقع کی دو کی بیشک اللہ چرے خلاف نکی دخپل وعدی نا وعدہ کردہ چاہ قیامت برازی نخام خواب برازی که خلق دیر زن لیکن ناغی دو وجہ نقنشی بندے دے خواب گو رضی دعا اخری بندے لگ اشکالو چے دعا خوبا کیوں نشوا صرف دا اللہ صفتو شو چے ربات جمک ان کے خلق لنا پرد دا قیامت چشک پگنیشتا او بیشک اللہ خلاف نکی دخ پلی وعدینا مخی خود دعا وا چلا تو زیق قلوبنا باز ایز حدیتنا وحب لنا خودکوا دعا گان نخا ادل بکیز دعا لفظ رانگی نو خلقو سر شک پیدا شی چی دعا و تووایو وکنا فیولی بوتنوی کدا ووایو چی دا دا غی مخینا پا کمال کی بہتر رن ولی ذکر دلتا کدھا اللہ پا صفاتو باندے اکتفاع شوا جامع الناس لا اغلب المیاد نو بس چدھا اللہ صفات دے ذکر کرنو آستا پا پوئی استا پا سوال و مقصد باندے خوا کتو نوانی نو اللہ بدل در کئی دے دیدو وجنو خوا سو کوئی چیزا سے نورو کی بیا راغلی دی خوا راغلی چلا تخزنا یوم القیامہ نزلتا و سراغا مراد دیکھا کہ اللہ انگا علتا کی رسوان شو دنیا و داخرت دوار رسوان شو نگورا جواب شو دو شبید عیسیٰ علیہ السلام نا چیزا غال فاز متشابہات تی او زدین اللہ منع کری دا تا موئے زدی پزیبان دی اخکارا الفاظ ستدنو آغا استعمال کہیں دی اکثر پاگی پس روانی خواہ استعمال کرے نسواراو توی چی تاسوا ہے کنا چی اللہ قرآن کی زان طویلی چی قلنا رضوینا او قضوینا دار آگلی داخل لکا متشابہات تی کنا تاسو محکمات نزلی دلی ہر دیکی چلی رب العزت ہوئی الہکم الہ واحد مکی بقرہ کی ذکر شکرنا 163 کی نزگا محکمات نا چلی یعو دے سمرے ویلی قل هو اللہ واحد قل انما هو الہ واحد نگورا محکمات فریدیم تو شابہاتو پس روان دادا احلی زیغ و کار دیکن خواه دبا دیری مسئلی دا سر راجی خواه داغی جواب شو اللہ تعلیم امراکر دعا گانو جدا دعا وائے اللہ وچاری تاسو باندی پا دنیا کی دا پریشانی نراولی خواه وہ سغی دیر ذلیل اونتی شو چی جواب شو ذلیل شو باطل پرستو ہمیشہ دا کار دیکھا چی دنیا خو اثر دیری مال دولت دیری ناری پاغی باندی پخر کئی اب پاغی باندی زان گٹی چی زامنگ سر مال اشتا دے آو زامنگ سپر وادا نا اللہوی دا پا مال نخلا سے گی خواہ ان الذين كفروا بشكا كسان چې کفر کړي دي په دې مخکې آیاتونو باندې لن تغنی عنهم اموالهم معنا یو دا ده لن تجزی اس فیضا بورن کی دی لرا دا خپل مالونا او دا خپل اولاد من الله اذا عذاب د الله ناشي انذر دی ودا زمون لپاره کافی دی الله وی لن تغنیا دا نه کافی کیږي ښا چې مونږ یو مطلب داو یو مطلب داو چې مونږ الله ته ځان نږدې کوو په خپل مالونو سره په خپل اولاد سره زمون وسیله شته کنه نو یو معنا کې رد شو په هغې باندې چې دغه وسیله نه ده ایمان او عمل دا وسیله ده په مال اولاد نشي نږدې کېدی بلې دا ویلي وو مؤمنانو ته وي چې که تاسو سره ایمان دی قرآن دی توحید دی نو مونږ سره مال دی دولت دی اولاد دی وایي موږ تاسو نو په څه کم یو الله وایي دغه هېڅ شی نه دی ښه داغی باز مثال راشی کنه خواه داغا زکا فیده نکی چه اولائی که هم وقود النار دا مال بسکه چه تا دور نخلاص نکی داغا خلق کافران چیزی داغا خشاک ده دور سر بقره کی سمرت صرف زمروی لیو چ وقودها الناس والحجاره ازلت خلقه وخا چې دا غي الناس نکم رات دي دا کفرو چې ذکر شو اولئک هم وقود النار دا غي خشاک او زی تشبیه ور کوي او یو قسم تسلی ول ور کوي چې خیر خپکی گئے ما اپا خواغا سو کی چی مرگره نی او استادو مرگره خوٹیر شی دی کتاب آل فرعون حال دی دا افسط ہوئی العادت المستمرتو امام راغب ہوئی اگا عادت چی بندے پریدی نا بس وقی دا عادت ہوئی وقی دنو خواہ عادت تو دی پشان دا عادت دا فرعونیانو دے او اغا کسان چی مخکد دینو عادیانو سمودیان عادت صدی کذبو بی آیاتنا درو جنکڑیو آیاتنا دمم ار قسم آیاتنا کاغا اغاو چی نازلی گی آیات تنزیلی ہوتوی کاغا آیاتنا چی معجزی دی یا اغا آیاتنا کائنات چی دلیل دے دا اللہ دا وحدانیت دے دا تشبیح وجہ بیان کرا چی دی سنگ دا فرعونیانو پشان دی مدارکوئی فی تکذیب الحق دا فی تکذیب الحق اغیم دا حق تکذیب کرن دیم دا حق تکذیب کرن نو دا دیو دا فرعونیانو سپرخ شو کذو بی آیاتنا فاغذہم اللہ فی ذنوبیم انہی ولی اللہ دیل را اسی نونی ولی بی موجبا بی گناہ نونی ولی بلکی بخفل گناہ انسانا با سببیہ دا اللہ شدید العقاب اللہ دیر سخت عذاب ورکا ان کے دیم دا اشارہ کی داخرت عذاب تا دا یو نمونه ذکر کړه د بخوانو امتونو بل نمونه ذکر کړي د موجوده د دې امت د نبی علیہ السلام د وختو او دې کې اصل کې اشاره دې نجران والا وتا یار دې چراغلیو کنه توبه توبه مال دولت خواغي سره ډیر دې کنه چې کوم ناشنا ناشنا کپل یا میرا ورې ځان سره وګدی وګدی په بینخ کارې دي او دا لولې جوبې ور په زراخ کې شوې ښا دا صحابه او تکاتو یا رمضان ابي ابي لوی کولا په خپل دین باندې او په خپل قوم باندې دا وایي ازی پور وی خاندلو صحابه کرام حال به چولی ده کنه ده چه با پیزارنو پیبلی برا روانو دیو اتا خانده چه با سنو داد ده چه با سوک با پیو سازر کرا غن شویو دیو اور پوری خاندل دیو را خدا کنه لکه وی من سر مرکری شه چه چه امیده ده درکو من سر عرص دیر دی او ورو ته دا ظالمانو کاری دی حق پرس په دی باندې ځان ترانې دی کوي چیر ورو ایدا په دې کې تاسو لیدلې دی په اسلام کې تراشه چې د ژوند په خوګو باندې پوښوي لوی به کولا لوی به کولا اذان به زور اورګانو اذغه ویلو چې تاسو قریش اجزان را گیر کړی دي تاسو بچ رامون سره مخامخ نشئ نو نو الله دې دې کې غیله زجر ور کوي قل للذین کفروا هو یا دې نجران والا او تان او دې نو سوار او تا عیسایانو تا دې ډیر فخر کې او ډیر لوی کوي و استاسو خسریان دومره آسان کار دی چې بس ته یوې ګوته کار دی ستغ لبونا انجام واره خپلو دا قرآن د غیبو نه خبرې کوي ښه تاسو به کمزور کړی شئ تاسو به ذلیل کړی شئ تاسو به شکست مومئ ډیر ستغ لبونا دنیا کې بس دا او دا حالی ستغلبونا سوک با قتل کریشن سوک با قیدیان کریشن او کدانی نو جیزی خوب خامخا ورکوی خوا تکس خوب خامخا ورکوی دا بستازو دنیا کی جوندی و تحشرونا الی یوم الی جهنم ابیا با طول سر دوارو عرص سر راجمش جهنم تان باز خلاصه و تا بیان کلخا چستاسو دا عمر خلاصه دادا خا دلت زلت رسوائی او قیامت کی جهنم دا گوارا دی چا خبر ندخا دیکی دروغ نشتا و تحشنون الى جهنم و بیس المهاد او تاسو خو بسترو والا خلقی پرشنو پر پالنگونو والا خلقی نال تک مشتدے لیکن فن بینینو بے اصل میں ہاں دیر بات پرشت دیر بات اب اس طرح ہاں اسے قرآن پخپل تفسیر کئی دسا تغلبونا سنگوا کمزورش سنگوا مغلوب شی اگی غزان تغالب ہوئی زکا چیر سو اثر دنیا دیر دی اللہ رب العزت ہوئی چی گورا تو عبرت ناخ لیں قد کانا لکم آیتن یقینا نشتا دیستا و دپارا دیر لیا عبرت عبرتم دے نو نصیتم دے ہدایتم دے فی فئتین پواقیا دا غدوار ڈالوکی حالت دا غی دوڑلو که چه او بر سر مخامخ شوی و بدر کیا دی فئتن تقاتلو فی سبیل اللہ یو ڈل دا سوا چه غی جنگ کو دا اللہ پلار کی گردل تینم وانوستو چه فئتن مسلمتن یا مومنتن نحنا سکر اللہ رب العزت ہوئی وی ما تا دزید نم نا دزید آسی پت خوک دے آو ولی یو اغا خو ایمان دے او اسلام دے کنا وی نا کنا اغا خو پدلو کی کنا ادا او کارا جارا دے دو گورا کارا جارا دے لازکڑیر دا کمال لے خوا اللہ وی یو ڈلوا چی ما تا معلوم دا چې هغه جنگ کوي همیشه د پاره د الله په لار کې د الله د رضا د پاره د الله د کلمې د اوچتوالي د پاره نو ځکه الله وی دا صفات یې کوم تو قاتل فی سبیل الله دا صحابه شان لکھا او دې کې رد پاغه خلق باندې چې هغه په صحابه په سره کې دي چې هغه جنگونه کول خو د دنیا د پاره د کورسای د پاره پهنا دروغ موای کنه الله وی چې فی سبیل الله ارسم له چکړي و اخرى بل دلذان کافراتن ایو کار کافران دي ښا ځکه کفر کړي په توحید باندې په رسالت باندې په قران باندې په قیامت باندې کافراتن نو تنوین راوړل دي لپاره پار ها ها ها او دې رسو آیات کې معنی لري لري ساغه زړی دي څه پکې نوی دي يرونه مسلم لذلبا دې کافرانو دې مؤمنانو لره مسلم د خپل ځان په دوه عمره چا وی دا سه نظر به ګډوډ شيونه ننه رأی العين ښکارا جاره رأی العين ښکارا جاره وه ښکارا جاره سکه خدا منسوب ولې دي رأی ال ویدا په نظر د خافس سره دي ان فی رأی العين بالکل سرګلی ذو خبره ها ها نو په دې معنا سره دا معجزه شوا د پیغمبر ولی چې مؤمنان صحابه کرام هغه په بدر کې 313 او کافران ابو جهل او داغه لخر چې هغه ضرورت نږدې و ښا ضرورت نږدې و چې دې کافران وبوکاتو نو مؤمنان بوتا خپل دوچن خکاری دوچن خود دو زارو ترسی یا که نه سو نه تل سو ترسی دا دوم راولی دا خویا دا دیو جنا چه بس دی کافرانو بانده اللہ اصرو پوردو لے خوا دی چه حق پرستوی نی کنا یو رخا دنیا ڈاکا دا یا روی دیر شو خوا بس خوچی خپک دینوی پنج پی رہے دی پک دینو دے شاعت جماعت سے دے شاعت درس یرو روی یو زیت نخالی ندے شکر نو باس دا پدی رو پروتی ناغیم چی کاتبان دیو تڑیر خکاری دا ایا دیو جن چی ملیک خنازل شیو زرتا نکنا دا تذکر زن پا دوم را خکاری دا اس بولتا ما ناکو یراونم لذلبا دی مسلمانانو دی کافرانو لرا مسلم دخپل زن پا دو عمر رأی لین خکار جارا مسلم گورا آغی خو پا دری عمرو زکا دی 313 آغی 900 انداخو چه دریس زلی کی نالتی نجوڑی کی نو سوکا اجیدی وقاتا ندیتا با شپک سوخ کاری دو مثلین خدا دی مثلین خوا تا معجزو دا پیغمبر او دا کرامت او صحابه کرام او دی که دا اللہ حکمت ام داو چی دی خودیر دی او رسلن کی وقت کی با دی کم شی کلی انشاءاللہ دا طول بے اسلام ترا شی نو دی شمار با کم شی خوا زکا ایزدا و خجدا اشپک سوا دی ادانور با انشاءاللہ چی اسلام ترا دی خوا دا ام پکی و حکمت و مطلب اپلی دا گاو چی گوری دیر ندی کاسی پا شمار دیر دین لیکن قوت پکی نشتا نو یری گئی ما سوره انفال کې براشي اذان له مقام ده چلانه بل عزت وي چې کله دې مقامک شو نو مسلمانان مې کافرانو تلک کار کړو او کافرانو مې مسلمانانو تلک کار کړو هغه جدا مقام ده بیا چې مقامک شوې دې داس شوې ښه ان دې کې غذرې معنا دار چې دواړو زینو کې کافران مراد شي ښه بل ډله وا کافران يرونه مسلم چې خپل ځانونه به لیدل د چوندو رأي العين کار جانم دا وګوره دا دې خپل ځان لوی کول کنه چې وبه کاته وي مونږ ډیر شي او مونږ بغټ کو مونږ بت غلبه کو ها نه سوات اندازو او چوبه کاته نو مونږ خو نه سوانو یو مونږ خو دو زرو ته نه دیو او دا وې دا الله فضل مون سره نو در دې لوی ها دې ک لوی نه کول انداز بنو ها والله يؤيد بنصري من يشاء الله محکمی په خپل مدد سره غیبی مدد سره څوک یو غواړي الله مدد را لېږي کنه ها اشاره شو دغه معنا ته چې دې وزکه ډیر لید مسلمانان او غیر ډیر نو ادي په نظر کې وړیر ښکاری دا سره د الله مدد حاصلو چې دې پهونو کې روبو ورتي ها ان فی ذلک لعبرة للابصار یقینا په دې واقعیا کې چې الله بیان کړه عبرت شته ده خو لیکن دا عقل مند د پاره للابصار چې صرف د بدن سترګې نه د زړه سترګې چې وسره یې کنه هغه وته نه عبرت اخلي ښه دا نمونه ذکر کې تخویف دنیوي صد مخکنو او صد دې امت او جواب ورکو دغه خلق لنسوارا اولا چیسے لوئی مکویں اغٹی غٹی مکویں کمزوری بشے او تدید فی دنیا راوڑو دے دل تولی راوڑو دا ہم دی وجینا چتی خلقو پا دنیا باندے دیر لوئی کڑی دخا دی په دې دنیا باندې ایمان هم پرېخه دی او عمل هم پرېخه دی او آخرت هم پرېخه دی ارسی په قربان کړی دی ښا دا دغه وجه ده نو لوی مرض دا دی ښا چې حب الدنيا راس كل خطيئه یا حسن بصري وي یا جنید وي ډېر ښه خبره کوي ښا چې دنیا محبت د هر خطا یې سر دی بس خلق ټول تباہ و برباد کړو دا اوسو ګور سس کارونه پکې سس لوبي پکې د دې دنیا ها زوینا خوشنما زوینا للناس خوشنما ګرځې دل له خلق ته توبه توبه زاسو سی په تو نه کوي مړیږي په نوې هروي دا کپڑا مې ډیر خوښه ده ها نرا داړ تراړو دا سوتا خارشوی حب الشهوات محبت دا غي سدونو چې خناک دي نرا ډیر خناک دي ادي په خپل وی ډیر خن کوي ها حب الشهوات ویلي ور شهوات ویلي چې خواهشات وتا ادم استر دي خواهشات کاری نه غوري ها ته یو سړی ته وی چې را صفه عائشات می خوښ شو ها ډیر خوښه عائشات نو دې لی زوای نه نه خو ځنه پسینه کی او زوګ نو ویني ها چې نی وینم محبت وسره څنګه ساتي نو ګوره سو خو چې ځان ته اسانی نه وي چې شهوات نمرات هغه سې زونه دي چې خلق خوخی مشتهیات مشتهیات ها دا ایدا څنګه نمازدار نه مفول به جوړی ها هغه سیدونه چې خلق خوخی او خلق لمزي ور کوي فن ور کوي د دنیا نه په خپل قران دلته و ذکر کوي کنه چې دا مشتهيات دي ښه من النساء والبنين والقناطير المقنطره دي لیکن بهتر زادا چې پرې د خپل زبان شهوات مشتهيات ته جوړوا زکه چې باغې کې ډېر کمال دي ښه ولی شهوات ویلی شی خوندونو تا اباز خلق داسی چی اوشی سر محبتی کنا نویر وی زماز زده زمازا کردار خواخ دی خوا زده دا کردار وی مالا خون را کئی دقا کردار چی دقا دی کنا دیتا خون وی خوا اکه خلق وی چیر زما دوا ته نه خوغ زما ز دې دا رنگ ټنګ او دا شور زوګه او دا ای دام خوخي وی ها او پای سړی کنه هغه ښکارو کې ډیر سیدونه راوړي خرګوش راوړي سوې اوسه وا راوړي ډیر سیدونه راوړي نه چې په خی کې ولا کی دی وطن دې پاسي الکه دا تاسو سلخ کار کړی ای زما دا نه دی خوښ زما خو کار خوښ دی چې وی ولې یو څو لوټه واړی کنه نو ای زما مال تا خوان را کوي یاره دا غ حب الشهوات ها او دا کچری په حق پرسته کې نو ډیر د کمال خبره ده وجب باطل پرسته کې نو نه ده کنه ذکر سلیمان علیہ السلام وینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی ازما دی اسن سرا محبت تی اسن از غلول کناغی تیوی چی ردوها او دا از غلو ازما مخی نگور دا سنوی چی انی احببت الخیر تذی اسن سرا محبت ساتم نوی حب الخیر مال عزیز آمند خون را کئی مال عزیزا ټوپونه خوان را کوي مال عزیزا وګدي وګدي سړی خوان را کوي دا وګورو ته نه دا خلق دي ها دا دنیا پرز داسې دي چې د دې دا پیسې نه دي خو خې دې دا کور نه دي خو خو سمره تاوان پکړې ها او د دې دا پالنګونه او قالینونه نه دي خو خو دې څه خوغ دي دی وی چې وځه پکې ګرځې ته داسې ایو پل می کتے بل پلا ایو پل خطے بل پلا وی دام خواخ دے ہاں اللہ ذکوی دیر خیز تکڑے شوے ڈولی کڑے شوے دے خلق تا محبت تو خواہشاتو خواہش تکن خواہ من النسائی چ زنان دی زامن دی لنو رخو محبت نسا تکن دکھ دا خواہ اللہ دا باطل پرستو بیان کوي ښه مؤمنانو نه کوي کني بنات په پکېوم ذکر کړی او پوښي چې دا رځي دنیا پرستو حال بیان او غي په لونو خپي بد غني کنه بل قنات ویر المقنطرتي او غا سپین سراو سپین چې ډيري پراتي بس راوړي د پاسه پک دي راوړي د پاسه پک دي سړي بس دني لا يعلم حده حد نه معلومه تپوست نوګه چې څومره بهجن څومره بغاټي نو دنیا پرز نشي ویلې چې څومره ما هغه حق پرسته وې چې تبہ د دین د خدمت او عبادت تر کومې پورې کې هیبل پنځه وخت مونږه زکات ته روزه ده حج ده داس د الله په مون پرز کړی ندی حد معلوم دی و دنیا حد ندی معلوم خواه اگا خزانی کی او دبل لپاسی سمانا لا ينفقها کما ينفق المؤمنو خرچ کئی ہے نکنا که خرچ کو لندابا دین بڑیری جوڑی دو نی خرچ کئی من الزہاب دی سرو ذرنا والفزتی او دسپینو ذرو والخیل المسومتی او اسونه دي نشاندار مصومه زمانه للتزيين لا للجهاد اسی ده فند پاره ساتي زيب زينت پاره سات ده جهاد پاره نه پلنا مي ساروي دي وان ميخي والحرث او پټي دي دغه ترتیب سره ذکر کړو چې اول یو لک ځوان شي نو په دې چکر کې چې مینان نسای ځان له درک کوي ګرځي او ډېر خزه صحیح کوي ښه چې ما دارو مې ځاسي بیا چې وادو کې نو البنینا بیا سوال کوي چې الله را لذي راکي زور نمنا بکنه اچه ورکی ولا نبیا ولا نور غم کئی چه داو دا جون دا سنتی ری نبت جمع کول که اسراس پینا مالو نگٹی اس وانکه زب کارو بارو نکی دا که نو چه مالدار شی نوی دو خلق و بشانت نیو چه دیبان پزمک اگرزی زبان پزمک اگرزم والخيل المصومه اسواخلي نمازګر په چکر لګي یو ټوپ کې وسره یې دا ولا خوان ور والخيل المصومه بیا چې دا موشي نو یې چې دا چکر لګوم او سیل کوم نه دا په کار دا چې زما زمکه وی پټي وی رټونه پاږي کې خرا غوان او خان ارسو لاړوې ولا نعم يا ذي شوق والحرس او فصلنا بدا ترتیب سره د انسان د دنیا تصور دي تر د تصور دي ها الله وی ذلک متاع الحیات الدنیا دا ټول و انا چراجم کی دا سکه د ژوند د دنیا په بنشي ابیا قیامت کې وای چې خو یا یو مازی ګرو یا یو سحرو نور وته لخکاری کومر دې ټول په دې کې خراب کوم متاع الحیات الدنیا سکه د ژوند دنیا وا الله وی پریدا پریدا پریدا والله عند وحتن الماء الله دې غزات چې غسر اړیر خاسته زوی ندی ډیر عالی شان محلاتیم چاړو چالي تللی نه دی ښا چې حدیث کې راځي نستر ګولې تللی دی نه کوونه ورې تللی دی ان د چا په زړه کې تیر شي وی دي الله وی تاسو ته تن راځي حسن المعاب هغه جنته نه دی ګوره هغه ګوره دې سره نه یو ځای کې دا به پرې دی نه له بدل الله هغه درکې ښا هغه ته په دوه بیړو خپې دین دان کیږي تبا کوشش کې ز حسن المآب ها د دې کوشش به کې عزیز لپاره فاری کې به عزیز لپاره ها هغه بدل الله حاضر کوي بیا هغه باسي راضي الله رب العزت ویلي ها تمن کان یریدو ثواب الدنیا فیند الله ثواب الدنیا والاخره تا اخرت وانه دنیا بدل په خپل نه غو سپیدا په خپل وسړي په زیږي دا څنګه کې هر کله دنیا پرستو حال ذکر کو تزہید مطلب و چې دې سره محبت مساته نوز بیان کې د حق پرستو اوس بیان کې د حسن المآب چیردا حسن المآب ستوي که استاد یې دراتلو قل اوایا او نبیوکم ایا خبر کوم تاسو له بخير من ذالکم پډیر بهترو نعمتونو سره دتی وو نه چې بیان شو دا خو د دنیا و نعمتونو چې بیان چې څه شکل دي نعمتونو نور جا دامنو او بن خلیفہ کې ورخه الله وی ډیر بهتر دی اورګا اول د تانداری خلق خیمه اول د تانداری بلارو طریقه خیمه په کوم لار بځي نو دې اړوم به صفات څه للذین اتقوا عند ربهم خاص دا چا د پانان چې ځان ساتلې د دنیا او د دنیا د شهواتونو هغه د دې درب سره دی لکه بل ځای غنښته کوي کته ګرځي په انکان باندې خپل الچن بل ځای نشته هغه عند ربهم دی ښا جناتن ګورو مفتدی اوس ذکر کړم او خبر به مخکې کو دې کې څه کمال دی الله دې کمال دا دی چې ډیر خلق به وای داسې فاسه به وای ښا نماغی لنه جوړ کړی زه تړم بیا هم چې للذین اتقوا چې نور خلبان شي ښا ځکه مقدم کړی مخکې وی چې ګوره خبردار هر څوک د دې لایق نه دی ګوره ښا خاص خلق دی چې هغه متقیان دي چې ځان بچ کړی د دنیا نه ښا ښا جنتونه دي یو نه ډېر چې بهیږي به لاندې د هغې د نهر ونونه او یا د بنګلونه نهرونه خالدین فی همیشه به وي په هغې کې و ازواج مطهرتن او بی بیان دي پاکسا کې و رضوان من الله او پاغی کی دا اللہ رضا حاصلی گی ورزوانم من اللہ دا اللہ رضا پاکی حاصلی گی دا صحیح نا دی کنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوست کرے ہو چرس دا جنت سوال ٹیر کہنو منگا خوم دا سوال کو کنا ا جنت ستا په څه واخ دی هغه صرف په دې یو خبره چې ملاقات پکې کیږي بادشاہ سره نور په هیڅ واخ نه دی کدا بل دې په یو شاله کې کې دین بیا به مې هغه ځای خوخو نو مطلب خدا الله سره دی چې هغه کوم ځای نو جنت دی او خسته مقام دی ها فرضوانم من اللہ جزا اللہ رضا حاصل اللہ بصیرم بالعباد نو اغنور خفشو چولی دا یوازی دی دور قابل دیو خوش قسمت دیو بل سوک ٹوٹ بز وقت شو اللہوی زوینم کنا وی زخبل بندیان پیجنم ها اگر دا کل حدیث کی دا سی مثال کی راضی مثال کی خواہ چه فغا و خلقو پل ساروی گڑی بیزے بے گڑ والا بوت لے یار دا اگر سر اب پا سوونو بان پینزو سوا اشپک سوا ای دون مال بہت سر خواہ ادو سر اخپل اگر واقعی دا سر واو زت نخلا سیگم بیغمہ میکاو خیز میاش بط... میاش کی بطال مزدوری در کوما چو سو رو اخیر نو دا غیسالی تا چاووی چی دا با تی ترا کل راولی نوی بس چی کل زمان تا ضرورت راشیو دا پایو میو قابلشن بیا بی راولم می دا با کتا پی جنی وی دا سا پی جنما اگه پی جنی کنا خوش ګډ به پیژنې کنه هغه ته جدا جدا ګډ معلومه ایدار سره نو مثال خو نه دی پکاره فلا نه بولې زه توي ما ته یو یو بنده معلوم دی خپل او تاسو ته نه دی معلوم الله بصیرم بالعباد الله لذن کې په خپل بنديانو هغه ته معلومه ده چې څوک لایق د جنت ته څوک لایق د جهنم اوس به تفسیر کوي ها اغمق کی دا عقیدی مقام ذکر کرو چی للذین اتقاو اسے عمل ذکر کئی دا دویم صفت تے الذين كسان يقولون چوائی پدعا کی چکرنا داغی ضرورتی او حاجتی نو اللہ تا آواز کئی اغتر آمدت شوائیو وسیلہ و تا دیر خیستا شرعی وسیلہ پیش کئی چیرہ بزمونگا اننا آمن مونگا خو ایمان راوڑو دغا زمونگا وسنو میر واس خوب اخپل واس پڑ دے بد دغا زمونگا وسو چی ایمان راوڑو امونگا نور دیر جزانیو غریبانیو انو سچل کیسو ہے فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ سوال مدا دے چو بخنو کی ممتاز گناو نزمونگا دیر گنانگاریو اخپل زان را تا معلوم دے سر نتر خپو پوری دو گناو نڈوبیو پوٹیو بگی خان اول سوال دا کو ما وقنا عذاب النار او بیا بچ کے ممتاز عذاب دورنا. دیده که امام راضی وی چوگو رای کنا صرف ایمان یاد کرده نیو سر نمونزا نرو جا اس نیز یاد کردی وی پتا اولا که ادا خدا اللہ کرده وی توسلو بمجرد الایمان وصلی اونیو وصرف پا ایمان الہ تعالی المغفرت او دیده پارا چه اللہ بخنو کی خواه نوی چا بوی شرزادی غلطی اکڑا صرف ایمان یاد که بکارداؤ چا عملی وصرات کنی وی واللہو حکا عنهم فی مارز المتحی اللہ چی داغین بیان کن دے صفت کی اتو نقصانیو کو اللہ صفت کی وی دادین سمال فدل علا ان العبد بمجرد الایمان یستوجب الرحمت پتہ لگی دا چې بنده صرف په ایمان سره لایق د رحمت ګرځي او المغفرت من الله اذ بخنه د الله طرف نه ها دغه ځدی او بندې چې ایمان راوړي نور جسد ته سم نشي او بس نار صاحب وخی کمی په ایمان راوړو نو بس دے بس سیدھے جنت تا دیخا ایمان کافی دے کنا ہاں ٹھیک دا جنت تا بزیو اپ دے نخا پکی چی دا خلق مرتبی او درجی اوچتی دی او زمان دا لکو ٹکا مادا نا اگا اور اس طرح صورت عراب کی خا حل دا سوک پدی با دے نخا پکی خا نگو را دو صفتو نعمق کے بیان کو اللذین اتقاو بے بیان کا الذین یقولون ربنا نو سے پندو صفتون نور بیان ہے نو وہ پروش ہے کنا وہ پروش ہے الصابرین دے محقق آو کنا دا بنی رہے خوا دنیا جون دیر دا سخت ہو دے خوا دکا صبر علی چی مصیبتون شور ہوئی چی نبی علیہ السلام یو سری نواری دا چاگوی چی اللہ مالا صبر راکی اللہ مالا صبر راکی نبی علیہ السلام یسریا لقد سألت البلاء وی تاخد مصیبت سوالو کم اگوی نماز صبر سوال کرے وی صبر رستی و مصیبت مخ کی اول با مصیبت راضی نبی آوا سوال کہے چی اللہ مالا صبر راکی دا سمو آیا سوال کا وضع عافیت ہا سوال کا وضع عافیت ہو اگر کتا حج لطلی ہو جا حجر اسود سر اولانی یا تا باندیش پد لیلت القدر پی خشوا پر ہو جا کی نگوری بل سوالو نکی دعو آیا چا اللہ وینک عفون تحب الحفو فعفو عنیم بس دعو آیا خوا چا اللہ ما پخیر خیریت سر دا دنیا نا رخصت کی چه دنیا دا جوان را بانده دا امن تیر شی دا بیزتای نمی بچ که دا رسوائی نمی بچ که خواه دا ایدکا مخ که که چه دا آغا دی چه دیر صبرناک دی پس صبرناک دی علا مشکلات لا اله الا اللہ کلمه ویلی دا کنا دی که دیر مشکلاتی کنا خواه دا کلمه سلوی پیر خلق داوی خواه پیر خلق نبا دیوی چود و صادقین کلمه زکا ویلی دا چرشتی ندیم چرشتی نینا با کلمه خام خواهی او توحید خام خواه قبلی خواه دا درشتی نو خلق و دین دی خواه در وجن آپلی دا خاتلین و صادقین رشتی ندی رشتی آوائیم ادا زکا پی مصیبتو نرازی تیری شاوینو گره خیر بازی نی خان بیا سوال پیدا شو چی دا رشتی آوالی وی زکا وی والقانتین لوی پکی نشتکن دا دروخ خود اغا خلق وی خان چی دا ملک لوی ایدی و صدی کاروبارو نغلط ادا دنیا اوغی پخپله وای کنه لاسونه چې اخلاق کاروبارونه کوي کنه مونږ له عمر راشي ویره په زینه کار نه کیږي نو ها چوسته او شیخ هرڅه وامه ښه هرڅه ګاډه هرڅه موټر سیکل هرڅه ناګه به تاسو کې کتاب وسو غسته دي توبه ته هم خو چې ما په دې واسطه اوچت پځي دروغ دی وای کنه نمو آیا کن وی کنو آیو کنو سرال نکوی نو او دی روزگار تساجت شو منا والقانی تینا مکو ادا سر روزگار آجدی کوا والمنفقینا و خرش کون کی دی کمال و سرائی نجمع کئینا دا طول اغیمخ کے سر لگی خوا آگ سر لگی چا سوابری نه ویلو نو دې صبر ناک دي ته زور زور وعده نه کوي او صادقین او چرشتنی وي نو البنینا دې دروغ جن نه دي چې وای زامن وار الله نو سوال کوي چې بس اولاد راکې صافه حدا کنه مل والقانتین عاجزی کونکی دی پخپلو خپو گردی پاسون نسواری گی والمنفقین او که ذهب او فضا جمع کئی نو خرجن خرج کئی دا اللہ پلار کئی لگئی والمستغفرین بالاسحار او دے پٹی و رٹونا و وان و دانواری چسار وقتی روان دے قلب اے مخی کری دا نا جماعت ترازی دا خو هغه دې چې د وخت روان دي په خاله دي زمیدارو خلقو سره زمیدارو به یو بل سره په دې عزت کاوه چاریو وته نمخ کې پښمنی ما لاړو چې زمانه څوک مخ کې نشي ښا چې بل څوک راځي یو ویلا چې ما ګټ مات کړی اشبا مې کړی ښا داسیو چه ایوی که خلق پالا چی کنو نو چه ایچه یه نو ٹکی ہے پگٹا بانده نو دیوی که ٹکوی ہے نو خلق بخبر شی ناغب ایز مکل را پر خودا داس پا دیوی که لکو لے راس آجی بخار داگا ندی کنا والمستغفرین بالاسحار اول راشا منذ کان دیر دا قبل دو وقت دے وقت سحر دیم دعا گانبا کی قبلی گیم تر مومنان سو وسی پتونه بیان کړه نو ته کوي لو چاو نبه کوم بخير من ذالکم دغه و د دنیا فایشات پرې نه شهوات راشه دې مقابله کې نور وسی پتونه دي تقوا ده او دعا ده ربنا او صبر دې صدق دې قنوت دې انفاق دې استغفار دې تاسو داسې پتونه دي داول بابو ولو سایتنو کی ترزی دے پوری اشپک خبری بیان شوی نتویم باب شورو کئی دیت لسم آیاتنا او دا اشپک اشتم آیات پوری دیکھ امک امور و مسائل بیانی داوی توحید دلائل باغی دری قسم او سمرون داولن بے خبر شہد اللہ دا دلیل وحیی دیگا شهد الله الله گواہی کړی دا په خپل ټولو کتابونو آسمانیو کې تورات ته که انجیل دی که زبور دی که قرآن ټولو کې د الله شهادت موجود دی. دا ورستو سورۃ توبه کې راځي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ای که بیا راځي دا ټولې گواہی دي کنه دا گواہی دومره مضبوطه کړې ده په کتابونو کې ادا صدا انه شاندار خبر دې راځي ده نو مکه تینا انه شان راوړه دا عربی خپل قانون دی شاندار لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کارساز نه عیسی علیہ السلام دی او مریم ان نور مگر یو الله هو مالک ذنا په نقصان صرف الله تعالی دا وی توحید دا هغه دلیل وحی ذکر کوم او ذکر کوي نقلی والملائکۃ اولو العلم ملائکم گواہی کی اوسمنا چې په دنیا کې اهل علم دي علماء حق ناغم تا دی خبری گواہی کئی چلا الہ الا ہو لا عطف دین اللہ لفظ باندھا شہد اللہ او شہدہ والملائکت والو العلم دا نقلی دلیل شو چکو رسوم را ملائک دی پاس ماننو کی ناغی بلا خبر نکی بس دا اللہ عظمت بیانی توحید بیانی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سمنت نڈک دی او سمنا چی علماء دی علماء حق فخر اشاعت داغی بیاننو گورا داغی درسنو گورا داغی تحریرات گورا دې مسله باندې غي لیکل کړی دی باقاعده چې د دنیا کې دا غي د زندګۍ یو دلیل دی چې غي د الله تعالی یو حیات ورکړی دی چې خلک اوس نوم اخلي نو ډېر په عزت سره دا اولو العلم یا دی امام شعراني وی اولو علم التوحید قائمًا بالقسط دا مخکی اللہ لفظ سر لگی خواه اللہ چی دا گواہی کری دا دا دی مسئلے او دا دی کلمی نو دیر خلق ہوئی شیر نوری خبری ہوئی ناغبے کری وا گا دا مشرکان خطر لفظے سر عزت کئی کنا اللہ سر عزت کئی طول جبریل سر عزت کئی چین آگو لبلا خبر ورکلی و خطبلا خبر ورکلی آگو توی چی وحی پا علی راولا خطبا دا طول ظالمان پا دی کی چکر کی لگی آل تھا چکر دی پا دی باندی اللہ نبو لعزت ویلی وی چی دا عیسیٰ زمازیه دی دا بیویلیو کنا اللہ وینا زا پی انصاب خبری نکو ما دا استاسو عدد تخا قائمًا بالقسط اگر اللہ چولان دے پہ انصاف زکر دے انصاف خبر اکڑی دا نفذی بیان کی چلا الہ الا ہو اللہ پہ انصاف پاند دا اللہ پہ عدل پاند دا نگر یوں مسئلہ توحید شو اگر دا توحید ہوئی اور پسی عدل ذکر کن چیز دی پلنم دے عدل دا غیظ وجنه کلمه بیا معات کړه چې لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته بل حاجت روا او کارسان مالک د نفع او د نقصان انشته بل لایق او قابل له بندګه نه عیسی علیه السلام او مریم نه نور الا هو العزیز مگر یو الله دې زور ورده العزیز انتقام باخلی ولیکن حکیم دې مهلت ورکې یو دمانه یا عزیز لگی زمخ کی توحید سرم او حکیم لگی دا عدل سره چې گواہی مشته دے گواہی کړي دا ځکا چې غالب دې کنه او گواہی ډیر دې انصاف کړي دا ځکار کاری دې حکمت دې او دیم قول دا دی چی دوزا لے ذکاوی چی لا الہ الا اللہ چی دا یو مقام دے اصلاح دے چی عقیدہ پدی صحیح کہا فلا الہ الا اللہ او دیم مقام دا تعلیم دے او دبا کینی نا تا بنورو تا رسول غاری خوا ذکا دوزا لے ذکر کرا چی خیرکم آو چه ولی پخپلت دکان و بیبلتو خیان او یری گا ما اللہ استعمر کرده العزیز الحکیم خان دی باب کی دایا و خبرات او توحید او باغی دری قسمات دلائل قائم من بالقسط دی تا دلائل عقلی وی خان دلیل عقلی عقل دا دی خبری گواہی کئی چه داری رد انصاف خبر خان اس پا دی باب کی دویما خبر دادا چه شبه جواب چه عیسیٰ علیہ السلام تخلق داوی ابن اللہوی روح اللہوی آ خبر وکن نو یو جواب کوشو چه دا غالبان متشابعات تی تا دی استعمال مکا نو دلتا دویم جواب کئی چه نا انکار دے جواب منعی دے چه روح اللہ ابن اللہ یا دا چی دی دا پا انجیل کی نو دا خلقو بکر آگا لیکلی دی د خپل غلط غرض او مقصد د پاره پاول موحد ته جواب کوي د هر سوال جواب څه دی ان الدین عند الله الاسلام بشک دین چې الله تقبل دی نو دا الله په نسب باندې توحید دی دا جمله وی د هر سوال جواب دی کستانه څوک ار قسم تاسو کی نو جواب ورکوان چې زما دین توحید دی ان الدین عند الاسلام عند الله الاسلام تک به دې څوک اعتراض نشي کولی او په دې نه څوک انکار نشي کولی ښا اسلام توحید ته وي وګوره دومره حصر یو کو ان راوړو الدین یہ مارے پراؤڑو او عند اللہ مقدم کو پہ اسلام باندھا دے دے پار مقدم کو سمرخ کمالی خوا چیئے لکہ دین خو دنیا کی خلق ارسو کوئی چیزا زمونگ دا دین دے خوا دے یہودو نے تپوسو کا اگی پیغمبر رمضان پس راکا گی اٹھول پیغمبران کی ترشی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام او یهودیان دمر از دی خپل دین دمر قدر و احترام کئی خواه نسواراو نوکا دقسی مجوسیانو صابعینو دقسی دین دوان نوکا توبا توبا زان تو وجنی پا باطل دین پاندی نا اللہ زکوی چه عند اللہ زمان تپو سکا اللہ پریدہ اخبار سوک لگی آئی الله اختیار ورکړی ښا او زمانه تاسو کا چې زما په دین باندې کم دین حق دین دی او کم غره دین دی کم الله ته پسند هغه اسلام هغه توحید دی کوم ښا ذکر روح المانوی تعریف الجزئین الدین او الاسلام دواړه ماری پکړل الحصری معنی دا شو چې لا دین مرضیاً عند اللہ تعالی سوى الاسلام چه اللہ پس رضا کی گینا اسلام باز ہاں کتا خلق رضا کہنو بیا اگر دیر دی بیا استاقو خدا آخو بیا چه گٹ آنے نو دین دے چه گٹ آنے نو دین دے اگر استاقو خدا کہ اللہ رضا کہنو اگر پہ توحید رضا کی گی خدا ادا بروس ترائی سورے مائدہ کی راول کی درے مائیات کی خدا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورزیت لکم الاسلام دینا. الله په خپل وی که زمان تپوس کوي زما زق دین دی بس اسلام. حدیث کې مراغلیو صحابه کرام کلو پی پوجناگی خپا بشو غمجن بشو. نبی علیہ السلام ورطوی چه دعوائی کنا وی تا دا خفکان علاج نظر دی تا دا پریشانے او دا بوج علاج نظر دی دعوائی رضیتو باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد النبی دعوائی چه دا دلو ندی غم لرشی اس رد کی خواہ دا دین دے اسلام دین دے خواہ نو دا خلق خنور نور خبری کئی ولی عیسائیان پاکی یو سوئی چی عیسیٰ علیہ السلام خدے او یہودیان و یعوزیر علیہ السلام دے او مشرکان وئی چی لویزوان دے او اولیاء کرام دے او دا خواہ دا خواہ دنیا کی دیر دینوں نے دا ولی دا جواب دیکھا دا جواب دیکھا چدا په دنیا کې اختلاف وشو کنه ښه کله چې دا مسله شوي ځانو اختلاف پیدا شوي دا غوځي رنگ دی دا غوځي علامه ده هر شي په خپل علامه پیژندې نو حق په دې پیژندې چې کوم ځای کې بیان شو نو دې په لبه خلق پاسي هغه وایي چې هغه به دعا وکي یار الله دې توبه کي ډېر خوند وکړه نو دې غاړي به آواز راشي چې دا مسله بیان کړي تاسو چا ویلو چې دلته راشه څه چا په دې منبر کې نولې یا خدای توبه دا حل نه دا خو کار خبره دا هو تجربې ته رسیدلې چې کوم دې توحید بیان شوی دې په نوي ځای کې ګوره ها نوی ځای کې وسوم لار شوکا شور زوګ به جوړ شي موږ چې اکثر بیان وکړو خلک به سنت او ویتر پرې خو لا وړ کورونه ته ولاړ یو څل داس شي په دین ور لا جو مات کې دا چل شي هغه وسوم جون دي ښه ومختلف الذين اوتوا الكتاب لقد خبرې کې درې چې اختلاف وکړو چاو کو اوتوا الكتاب علمان و مولان و استاذانو اختلاف نده کرده مگر اغا کسانو چور کرده شوی ده اغیطا کتاب دی کرده ده دا پویدننو علم بوتنونو نا الا من بعد ما جاو مل علمو نیو کرده مگر پس دا اغیط راغی اغیطا علم ده دی مسئلی اخو پوشو چو پیغمبر راغی پا عربو کی راغی قرآن نازل شو و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل شو خب پوشو او کتابونو کی پوشو خان نو پیئے ولی کو بغیم بینام زد دو اجنا طول کار دی زد روان کرده دی نو ارسلیوی چی بس کئیم خودیم دا بل پکی ولی را پاسی بغیم بینام دی خان دو جد زد نا پخ پل میاند کی اخدای پوک جدی مشرعی کی سدی نو دی باغو کر خان چه دار دی اختلاف دو جنب که دانوری مسئلی راوتی دی ادقا مانا کی کشاف گروی جوابن اما قیل انا وجدنا فی الكتب خلاف حاضر دین من خوش کتابون را علو نو آگی که دی مسئلی خلاف دی اپ آگی که بدا بزرگ قصی اپ آگی که بدا ولی قصی خواه خلاف او دا به ویلی چې بس پوری چرته کار او چراغ دریاب لا سوشه نو پنسی راخ کې او ورغټ شه ها اولاد پوری وته او کله وی چې روان شه ثواب نه نال تمزو مازیګر بانګوي ها چې بیا زه دې تور سه زنال ته هم دوه مازیګر بانګوي بیا چې خپل جنگيري تر سه زنال ته هم دوه مازیګر بانګوي فو تاسو څنګه سره یو دا د اولیاء او صفات څه کنه ها ریمو کتابونو کې دا وینو خلا ها ها نو الله جواب وکړي چې دا ځکه وینه چشته ده کنه دنیا کې ها چې بغیر د الله نه بل چا خدای توپ مانی اما یې اکبر بیا آیات الله یا سو چنکار کی د دې آیاتونو د الله نه چې مخکې بیان کړل په خپلې په گواہی ذکر کړه شاهد الله انور فین الله سریع الحساب یقینا چې الله ډیر زر حساب کوونکی دی. دریم خبره تسلی پیغمبر لخوا فین حاجوکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدی جگڑی کی تاثرہ پا حق دی عیسیٰ علیہ السلام کی گورد نجران نراغلی دمر زڑن تنگو او یوم یاشی پا مدینہ کی تیر اکڑا تک ادا تشیدو او دمر زد بیکاو چیدو ماندو وقت بیشو نرخواتتا بے مخکو صحابہ اکرام خور صبر نشکو لے و نبی علیہ السلام ای پریدا سو مسلمانان خونه دی تاو چه زر مسلمان شنو قبل تاو مخ کئی گورا پا دار دید زد دو وجه نخوا اگیم پویدا چه دا پیغمبر بدا نخوا خی خوا زکر دتا اللہ تلقین کرده ری صبر کوا صبر کوا اگی زکر دا نخری کولی خوا نو کدی تاسو راغی چې جګړه کوي او خبره نه مانی چې موږ په عیسی علی السلام ته د خدای دی وایو موږ خو به ته خدای وایو فقلت وتوایا اسلمت وجهي لله چې زما عقیده واوره زما ایمان واوره زما نظریه واوره ما خپل ځان سپارل الله ته هر څو اسلمت وجهي لله زما خدا عقیده ده چې زما هر څه د الله دی زما بدنم د الله دی نو زما روحم د الله دی نو زما بدن عبادتم د الله دی زما مالم د الله دی وجهیه مراتنا هر څه دی ښه ذکر د جز مراتنا کولې خاص الله ته ازه بالکل دا خبر نه مانم ښه ټیک ده که جایز یې کنه شهید یې او اولا خو ندی که نخوا اولا خو ندی که نخوا اسلم تو وجهی لله دا جایز دا چی او سره بیمار شی او بل توی چی بل سره وینی استاد او توی چی لک دم را باندوا چوا نو خیر دی که نخوا و نبی علیہ السلام وی نا دام نویم اسلم تو وجهی لله بس دی وجه نا چی بیمار شو ناغنو ویلی جبریل په خپل سمې راغی الله راولي ښا بیر زه خو دم نمنې زه که دم په واچو ها جبریل په دم اچولې وي او بسم الله ارقيك من كل شيء يوزيك الله يشفيك جبریل وي زه چې دم اچوم زما دا مطلب نه چې په دې دم کې څه چل لې نه بسم الله ها زه خو استاد استاد ما ته توحید منی او زنه منه ما بسم الله ارقيك ته پتا باندې نو دم اچوم خدا الله په نوم باندې څنګه من کل شین یوزیکام چې هر ستا ته ضرر رسی کنا ها هر څه پکې راوستو من چې کل شین او زدانویم چه زما پا دی دم کسا چل لینا اللہ و یشفی کا ورس مرد وردست شیو کا خنا دم بیاو خجدا مقام دی ابراہیم علیہ السلام ورطا ورداؤ ٹول والا رالو اسمانو نازمکی ملائکو ای براتلو اوتا بیوی چکمون تاجتی نو اغبوی تاس تاجت نشتا اما ایلے کا فلا استاذو بحق کی خماویلی چی لا الہ الا اللہ کنا بیا ساجت ما حوالا کرے اخبر زان اللہ تا نو دا اولا خبر دخا چی بذی آیاتو نعمل کے چی اسلام توجیه للہ یا پا آیت دا سورت طلاق چې ومن يتوکل علی الله فهو حسبه ګورته او په هغه حدیث چې من علق شیئا وکل الیه چا چې ځان ته سزولن کړنو او هغه ته اوس پارل شي چې دا اوس زما ضرورت پاتې نشه ښه یې سړو چې ستا دا عقیده یې کنه نو ستا باندې دم تاجت نه وي تاویز تاجت نه بری ایست تاجت نه دا اولا خبره انکار نکو انکار نکو خو پاره مسله کې اولا او خلاف اولایی کنه نو اولا خبره دار چې من یتوکل علی الله چې بس الله مالک دی الله به موږ جوړې سم او من اتبعن او هغه څوک چې ما پسې دي پاریم زما یقین دی چې زما مرګري دی او زما پشان موحدین دي زما پاری باندې شک نشته شان د صحابه ته وګور او من اتبعن پیغمبر چې ز خپل ځان نه مرګري نه جدا کوي نو یم واحده تم ز خپل ځان نه مرګري مې جدا کوم حاضر نه وته مکه ها ها تا خپل عقیده پیش کړه او دې ته دعوت ورکړه چې زما خداتین خوخ دې زما خو توحید خوخ دې نو دامې په تاسو باندې سود دې دغه حدیث کې راځي چې لا یومن احدکم حتا يحب لاخيه ما يحب لنفسه کامل ایمان غوړی دا چانی کامل ایمان دا چای چکه ما خبره په خپل خواخی نو هغه خپل رور له خواخیا موږ دې حدیث لاندې لګیایو او که څوک خپي او که خوشاله موږ وایو چې رورا دا توحید زما خواخذنو تعلم يم خواخذ کنه راشه چې تعویذ دا امیل د تواچو ما راهي امیل د تواچو کنه څوک اوس وقل للذین اوتل کتاب اولمینا وایا هغه کسان تمخ کې چې مولان دي دې تمخ کې وای کنه دا دې حق مخ کې کنه ځکه چې چرې دې ومنله نو امیان خور پسې دي چرګونی سينو بچي پور پسې بخپل راځي او تل کتابه دې تمخ کې وای ها ولومینا بیا دې عرب تو وای اسلمتم استاذو دا توحید خوخذ کنه اسلام هم خوخذ الله وی زما خدا دین خوخ دی غلی شو خان وګورو دا چل دی نه دقه چل یسر یتا له خدای دا عجب اصله در کړی دا پدې کې څوک سوچ او فکر کوي دا خو سوچ او فکر مسله نه ده دې کې هو جواب کوه چې ابراهیم علیه السلام ته وی چې ولي اولم تومن اغوی بلا نو بلا وای کنا اسلمتم تاسو اسلام قبل وای فین اسلمو که قبولی که فقد احتدو نو فیده ده خپل زنده منگلب سراکیم گروه تا تا ده حق پرس شان دخوا تا نسو نگواری ستا جو لیکی خیر وردی ستا ده پار زن کری وای نو وای کچرستان سغوختی وایا فقد اهتدوا یسری تب کامیاب شي کچرته پړو باندې دې صاف واو فکر دې راغې چیرې استاد را سره احسان کړي دعا او تکوما او چې خو دې ول ډیرو مر ورکې د قران د خدمت لپاره ډیر بخای همون خو ته نو وایو ښا فقد اهتدوا کامیاب شي وَإِن تَوَلَّوْا كَمَخَلِي نَمَنِي نُو فَلَا يَدُرُّكَ شَيْئًا تا تا سنشی ویلی خوا تا تا سنشی ویلی تخبر مسئلہ کوا دا کوا ولی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تا باندی رسول دی دا غزی مواردان او تا او رسول او رسائی خوا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادُ اللہ اخبر بندیان وینی ناغه ته معلوم دي چې دې زله یو دي دا اصل کې دې کې درې ما خبره جواب ده شوبه چې دا دي باغیانو ظالمانو په کې ځان نه لیکل کړی ښا دا نو په انجیل کې چې دې دلیل کې پیش کړی ښا سلورما خبر ذکر کی زجر او زورنا دیولی دی پس ذکر کړه زکا چې دعوت خو ذکر شو ډیر تفصیل سره مدلل او مستند دی وته وي او دعوت توحید ذکر شو پاغي دلیلونه ذکر شو بیا ورپسې اظهار شو د عقیدې دعوت ورکړې شو ها ها اوس ګورای خو نه مانه کنه چې وینه مانو نو په زوره کار اخلي دغه د باطل پرس کار دی ها چې دې کله په دلیل کې او په دې کې کمزوري شي کنه نو دې بیا وسلې تلاش کوي نظور نه کار اخلي مقابله جوړي ځکه الله زوره نه ذکر کوي دې کې ها او دې دا کار کړو کنه دا چې کم راغلی و ها ان الذين يكفرون بآيات الله بشكاكسان جنب نفس کوي او نمنې يكفرون ذکر مخک کفرو کفرو اوس خو خبره کلا کا شو استقبال ذکر کفر کوي کفر کوي د الله آیاتونو باندې چې دا مخک بیان شو آیات محکمات توحید بیان شو دلائل و سر بیان شو درې قسمه ترغیبات و سر ذکر شو فنمانی کنو تغیی سر بسو که خواه نو چه نمانی نو ندی منی نو پا آرام دکی نی کنو محلاوی نا که ناستیشی و یقتلون النبیین او قتلی پیغمبرانو لگورا انبیاء قتلی ولی سگونه کرده نا بغیر حق بغیر داغی جرمنا چه دی پی نشی ثابتولی پیغمبر خو جرم نی وکه دې چې دې په نیت باندې چې تاسو جرم وې دې په کې څه غلطي او څه خدای لیدلې او د دې وجې نه په ای فایار کټ کړې وې نشته دې نو الله وینا بغیر حق څه په ثابت نشونو یره چې ثابت نشینو هغه له څوک سزا ورکي هغه اخلاصي بغیر حق بيد جرم دې دې کې حدیثو نقل کړو روح المعانی او ټولو چې نبی علیہ السلام وی ابو عبیدہ تا چې ابا عبیدہ ان بنی اسرائیل قتلوا 43 نبیا فی اول النهار فی ساعت بنی اسرائیل په یو ورځ کې 43 پیغمبران قتل کړیو دی واخلا فی ساعت نو کله چې قتل مقام بعدهم 170 من اتباعهم نیوصل او یا کسان داغی مرگری را پاسی دو وی یوم قتل کو داوم قتل کلو ولی مونگا نیو سورا با قتل وی نی پاگرود باندی اگر طول قتل کلو 170 نبیان خواه قرآنم داغی تعیید کی گورا پیغمبرانی هم قتل کلو بی جرما و یقتلون اللذین او لگیا دی قتلی اغا کسان یا امرونا بالقسط چاگی هم خلقتا دعوت ورکید توحید دا سوک دی من الناس دا عام خلق دی کنا پیغمبرانو مرگریو کنا صحابو داری زمانی ناغی بودری دنو اغی هم قتل کلو یا امرونا بالقسط خواه بل چې توحید نو مغستونه هغه قتل کړی ها وګوره دا یو دی یو عقیده لاندې قتل کړی او دا عقیده او ته خپل مشرانو خولې واخا ځکه قران وی چې قل للذین اوتوا الكتاب يرضي عالمان توایا کدی خبره ومنل نو بس ولي دغه عالمان ویلو دی خپل خلق ته چکه یو مسلمانم قتل کو نسلو شیطان ثواب پو چاته دا وی او چا با قاعده اعلان کو او چې یو خلکو څوک دي چې هغه وی چې د به تپو صاحب حساب کتاب جنت تلار شو هر څوک وي نو پاو بسې ده وی بس چاچه و مسلمان و موحد قتل کو بی صاحب و بی کتاب از جنت تخوا نزی پس او خلق مندی ہوئی خوا ازمون پو مرگرو که دیر داسه قتل کردی داسه ادا دی لمسول کنا دی با لمسول اون آقا با سرزان تعلیب کو دا دی خشکو که تغیزه که بارام کلی و توی سوی اگه که دا چل شو کنا دیر خواه علیم و حق پرستو ا تعلیب و سر سبق شورو کن ارسو مرا وقتی که و سر تیر که و اتباره و که پاگه بانده کن آقا با پتی تتو که خود زمیدار خلقی تعلیب و سر لارو بس خوچه مقیومون تا نشا خیلی چالو و سر اوی و پس کله خلق او کاتو یو رامن ډکړه بل رامن ډکړه نو خوا خپل هم په ځایونی او مردار کړه دا په دغه وجه باندې ښا دیو ته باقی د وی کنا دا شهید اذان هم په دې قتل کړو ښا چې شیطان ته ویلو چې زه په قتل کې جنت ته ناغوی زسو کم پا دنیا کی بیا خواه نا قرآن زکوی فبشر هم مبارکی والا ورکے زیر والا ورکے بیعذاب علیم خوب جنت سرنا پسخت دردناک عذاب سر خواه زید پار قتلو که خواه زیدو پا دی جنت تزم فبشر هم دے دے خویو سزا شوابل اولائک اللذین حبطت اعمالهم په دنیا او آخرت دا هغه کسان دي چې برباد چوټول عملونه دي په دنیا کې هم په آخرت کې هم عمل برباد شي کنه په دې سره کاسي لګیاي نو عمل بکی چې حق پر سره تا دښمنی ده او ساغه په دې بد شي چې هغه موحد دي دنیا کې سمان روح المعنوی ویحیث لم تحقن دماؤهم تدیوینی وست محفوظ ندی خواه دیو قتلو لشی و اموال مالون محفوظ ندی آغا نمت شی خواه اولم یستحق مدحن انا دت بسوک مسلمانوی نبار سرواز بسی دعا کئی امون ویلو نوی جنازه کئی اپا آخرت کیون برباد شو افی الاخرت حیث لم یوزا انهم العذاب ولم یانالو بها الثواب چسی کلیو نولا جنت ملاو شو نولا ثواب ملاو شو بس دنیا و آخرت تبا شو دادو انا ویدید پاراسو کمداد کون کی دا خود یوزا جر ذکر شو چو گورا دا زور نکار اخلو وصلیتا اللہ سواجاو خودی امیشہ دو پارا قرآن کی عزیز ذکر کی دا اہل کتابو نو دو قسم کئی ہے یو اگا عالمانو چیل مرسرو عملی پہ انکو او دویم نمبر دتی او شاگردانو اجو سلک کتابو ناٹکی مکی ویلی او بیار زیکی دادان نداغا جوڑ کری خواہ القران هغه عادي په دې الفاظ وی الم ترى الى الذين تنقولوا كسان تا اوتو نصيبا من الكتاب چې ورکړی شي دا وی تاسو پرخه د کتاب څه کتاب نیم یې د استادان نه ویل دي او ما علم کړی دي ها ما سره سنت شته ما سره دایته ها يدعون الى كتاب الله دی را غفتی شی چه راشا قرآن تراشا الی کتاب اللہ اگر وقت که وطویلی شو چه راشا تورات شتا انجیل شتا فیصله و پدی کو نور کتابو نپریدا لیا کما بینام چه فیصله کی دا کتاب دا اللہ زی پمیند کی سمی تولا فریقم منوام نرازی اگر دا اللہ دی کتاب نپیام اوڑی اوڑنا دا دینا وهم معرضون دا دی دا عدد تے اللہ وی خواہ چری دی قرآن تنرد دا دی دا عدد تے خواہ ار قسم باطل پرس ننگو رف دنیا کے خواہ ناغسر بچر قرآن نوی نے نبا داغ پلاس کے قرآنی نبا پکور کے قرآنی توبہ خدا توبہ نبا پجمات کے قرآنی تلو استدیشی او در سکے دیشی نور کتابو نبای پدرانگو باندے خواہ نا نا دین را دا کفر خمد دی وجہ نشورو شکا نا وهم معرضون دا رضی عدد تے خواہ نو دا دید پارا وجہ بیانی چدا بیان لانا بلدتوی اخپل مشرانو تو ککڑی دی کنا دا غیو طویلی دی کنا خواہ ذلك انهم قالوا ذاک مخری ذ قران نا دی عادت چ ویلو دی لن تمسن النار الا ایام معدودات چری باون رسیمن تور د جهنم مگر سور وزی دشمار دا ګور دا خبره تلک امانیهم چراغلو کنه بس یو سور وزی بینو یا اگر وزی ادوله چې دی مشران وبګه اسکی عبادت کړو یا اگر وزی یادولی چی وی ور وزی چی دا دنیا وی وزر کال دا دا هر زر کال پزی ومونگا یو رس تیرو ابی او روزو خوا فاصل مطلب اللہ تا معلوم دی چی سی یادول را فغرم فی دینیم ماکانو یفترون دوکا کی چولی دیدی لرا پزی اخپل دین کیم اگر خبرو چی اغا نا پا قرآن کشتا نا پا حدیث کشتا نا چرتا پا یو صحیح کتاب کشتا دا دینا اغا دید ازان نا جوڑ کری دین ماکانو یفترون ازان نا جوڑ کری خواه مد دیو طویلی دیرو دینو که خدا دا خلقو پا خواه عقیده دا خواه چی دا پیر نبوی بیعت که خواه اغا بطال نخا درکی چی دا اللہ استوا چوا دا بزمان نخای خواه نو بستو با کامیابی با دنیا کیا پا آخرت کیا آوی اجی زوگدا سیوی نی تپوس دار چانا کئی دی خوا دا دیرو درنو پٹکو والا دار چانا تپوس کئی تا بیت کردی استا پیر سوکشتے دا سی قریب الرحمت دا وسروی خوا تا سوک پیر مرشد قریب الرحمت شتے چتو توی چی نا او راشه او گوروی دی مسلمان تا ارور تسنگا مسلمان چستا پیر نشتا وستا مرشد نشتا دے اسی ویگ باری نشت لے جنت تا خوا خوا ولی اگر پیرانو مرشدانو ٹیکا دا فی دین ماکانو یفترون دا ٹول نندا حال لے خوا نندا حال دا او دا خوبا خام خواوی عرض ہے کی سمره چې ګورې مدرسه نو لړ شته وته او دا غي حال معلوم کا ای وای ګور درې سي زونه دي د دې په ادب کې نه لبا الله تعالی تبخنه کوي د کتاب ادب پکې د استاد ادب پکې د جماعت ادب پکې مې وویل نو کوم ګي تاسو نه حقو کنه مړه تاسو وي د استادانو ادب کا چې استادان راشي نو تاسو ته پاسېدلی یې چرې مونږ ته خو یې معلوم یې تاسو پنج پیریان خو نه پاسه تاسو وایئ چې دا شرک دی وایي ډېره ښکلې خبره دې وکړه خبره یې ډېر رښتیا وکړه تا وایي څه نه دي اورېدلی نه د پیغمبر خبره نه صحابه خبره زورې چې څه نه دي اورېدلی چه صحابه اکرام ویجی پیغمبر براغی نمونگ با نپاسی دو ولی مونگ پویدو چه دے پت گانی نمونگ خواه کار نکو چه اگر پی پت گانی اخو پت گانی پا دی بانده خواه او داوی چه دا دا عجمو کار دے لا تکونو کل اعاجم دا عجمو کارو نمکا ہے دا خواه چه باغی کی با جرنیل کرنیل اسوکراغی وغیر ناغی وہ تپاسی دو نیرو نمونگا خواه عجم خلق نیو کافران موږ مسلمانان یو او زمون حدیث ته دې دغه سوره مجادله کې به آیاتم راشي دی وی نه موږ خو خپل استادانو ادب کو څنګه چې غی راشي نو موږ ته بالکل پاسو نه چې د کلی نه راشي نه مړاوي چې د کور نه راشي او د جمعات نه راشي او د مدرسې نه راشي نو نو دا و چې د کلی نه مل راشي نو دا خیر دی پاسه معنی قوه سره وکړه هغه شته دی پیغمبر نه صحابه نو ثابت دي ښه استاد ستا دغه دی او جمعات کې خوا کې کور د هغې نه راغې ته دلته وله څه له پاسې دا موږ د استاد ادب کوو که نه ښه اګوره پخوا ډېرو زمونږ په وخت کې هغې وله پښتو پرې واته ته ته استاد به ترنه خفه شې که نه نو بیا جز به نشه راتلې سبقونه به یې قضا کېده نو د نورو ملګرو نه به یې تپوس وکړو دا استاد په سره ضا کېږي هغې به ورته وي پښتو وله پرېوځه نو وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون دا خو د ځان نه جوړ شوی دین دی ها ادا دې ټول ځان نه جوړ کړو دغه سه یهود او نصارا وای نحن ابناء الله و احباؤه ته مونږ ساجت ته مونږ خو د الله محبوبان یو نو تخویب او خرابی الله یې پته به ولګي فکیفا هلته به څه کوې ته خو دلته ځان له دلیلونه ګورې دروغ جوړې څرنګه به حال اذا جمعنا الله وی چې را جمع کوم دی لره لیوم لا ریب فیهم هغه ورځ کې چې نشته رې شک پاوې کې ووفیت کل نفس ما کسبت پوره مور کړې چې هر نفس ته بدله دا هغې عمل چې کړی دی وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم نشي کېدی دا مقام سختو ولی وصلې ته لاس کو قتلونه شروع کړو او دا الله به به کولی دا الله چې بس موږ سره څوک سن مقابلې نشي کولی زمونږ اکثریت ته زمونږ مشرې ده په دنیا کې مونږ په خلکو نه په مال زیات یو او په ځوان باندې زیات یو تا لافي دا دریم باب دی دې کې مونږ دغه سي داوا دلیلنا او بیا دغه سي زواجر او تخاویف ذکر کوي او شروع یو کله په دعا سره قل اللهم وایا پیغمبر پاک په دعا کې دا دعا وایا چې یا الله دې کې خو یو فیض ده دا چې رد شو په نسواراو بلی هغه یو یا عیسی یا روح الله نو رد به کوي کنه چې څومره دې وس کېږي ښه دا شاعت والو اسې بینر نه دي لګولي خدا رد کوي چې هلته هغې اوازونه کوي غیر الله ته نو دلته دي ولګول چې یا الله مدد یا الله مدد دا لا ویلو چې قل اللهم وای دا وای په دعا کې چې ان نو صفاتونه دا سه ناشنا ذکر کړو ګورو دا ولې ذکر کړو دا سه دا یو جواب دی د هغه خلکو چې غی ویلو چې دی په څه کې دی تا ګورم پولی چرتا نبی علیہ السلام صحابہ تا ویلو چی زبا نیما او تاسو با دا کسرا و دا قیسر خزانی راوڑے روم و پارسا و دا وق فتح شکا نو چی دیبا خبر شن دیبا یوگو روتا پو مکہ کی زین نشتا او سو کی حرم تا نپری دی ادی دا خوب ہوئی نی چی دا کسرا و دا قیسر نو روتا ندی پورې به خاندل ښه یو ده دم دا چې دا نجران خلق چې راغلی وو دی به ځان ته بادشاهان وي سرداران وي چې مونږ د یمن بادشاهان یو مونږ لوی خلق یو الله مونږ له عزت را کړی دی او مال دولت را کړی دی تاسو سره دي تاسو سره دا په باطل پرستو هر وخت کې دا چلته دلته الله غی ته تنبیه ورکوي چې ورګه زوال در باندې را روان دی ها دا بادشاہ یې به خدای ستاسو نو اخلي او دا به دې مؤمنان او صحابه کرام له ورکی دا به دې خلفای راشدین له ورکی او دا به خزانی به راشی متنی ته به راشی کسرا او قیصر به تن خالی پاتې شي او کنه دا شته دی دا وسنه وتا خبر ورک ها مالک الملک دې سره میا دی اے مالک انت بادشاہ مالک والله تو تل ملک من تشا او تو ور کې بادشاہي دنیا چاته چوغړی دا هر قسمې داستا اختیار دی کافران دی ور کې مسلمانانو دی ور کې وطن دی ملک او اخلي بادشاہي ممن تشا دا جانا چې توغړی او تو عز من تشا تعزت ورکی اغا چاگا چوگواری او تذلت ورکی اغا چاگا چوگواری بیدی کل خیر اختیارات ستا پلاس کی بل جازر او اختیار نشتا دی مقدم کرے دی الخیر بیدی کان یعنی بیدی کل خیر خاص ستا پلاس کی خیر دبل جا پلاس کی سنشتا دا یو معنی وچی دغی تیشار کی بادشاہی انقلاب پر روان دے انقلاب خواہ بس دا دی ادھا کمال او دا کامیابی او رضی لاری ادھا خوشحالے اس کو اخیاری خرابشی نیمان براوڑی نو پا پردہ کی با پاتشی او کدے او نکڑو ندا سے با دلیلشی چدا سے بارو تو دلیلشی بھی نہیں خواہ ہم مجاہد ہوئی الملک النبوتو شیخ الاسلام نقل کری پتاوکی چلیل تمراد دا ملک ننبوت تے دا خود دینی بادشاہی دکن اگا دنیای بادشاہی ہوا ادا دینی بادشاہی دکن نو دیکی خوشک نشتا اے خود ناغست دا اگا یہود اڈیر چگی والی اللہ تے اٹا کولی چی دیولی لارا غزے کی پیدا شو مونگا کو انتظار کرو چی دلتا پیدا کی ازم رضور پی امن تو خواہ فاللہ ویلیو چھنا دستا اختیار کھنا دے تمالی کی دا بادشاہ ہیں یعنی نبوت و رسالت تور کئے دا بادشاہی اچاتا چھتو گواری مخی دے بنی اسرائیلو کی را رستے وان اوز دے بدل اکنانو وطن دے انو ملک میں منتشاہو عزت ور کئے اچالے چھو خدیشی نا عرب دے معزز کرل ذلت ورکی اغا چاہتا چو گواری نبن اسرائیل و یہود نسوارا دی ذلیل اکڑا توبتو لیر ذلیل اکڑا ناغا ذلت خولی دی خلقو چی یہود نسوارا چوکا نا سوکی اوشڑل مدینی نا خالی اکڑا تینا سوکی باغذ ہے کہ قتل کرل لیر ذلت پر آگے حضود اللہ انتشاہو بیا ذکر خیر امنګ په خپل وخت کې ولیدو ټول ملک چې یو برنامه بادشاہ بشو هغه څوک راغی مشرف پکې راغی هغه اوس کوم ځای دی هغه بادشاہی څه شو هغه زور څه شو ټول ملک من تشاو دا د الله اختیار او دې کې امتحان وکړه په خلکو باندې څوک پاس شو څوک پیل شو وطن دې ملک دا خلکو ته پته نه و چې پاسې د سار نو پته او ته ولګېده وطن دې ملک ممن تشا څومره سره داسې وشو دا دنیا بادشاہی ده کنه دې کې یو دینی سره نو ښه دې کې یو دینی سره نو خدا خبره نو وس نه ده ښه نګاری او بوي چې ولې هغه تاسو مسلمان نه ښکاري په ماته دې د اسلام آباد ته پورې ځو ښکاري په ډېر مزل کې نه ښه انک علی کل شین قدیر بیشک اللہ تپارس باندی قدرت والی نفذیم قدرت والی چی چانے واخلی چالے ورکی سوک عزت من کے سوک بی عزت کی ولی تنور انقلابات امرا ولی تولی جل لیل فی النہاری تو کل کل داشپا ننباسی پروازی کی نرانا دیرشی رانا دیرشی او تیار کمشی لکه اوس چې الله قرآن او سنت او توحید لا په دې ملک کې دا کامیابی ورکړې ده نو هغه شپه پکې چې تللړه او رڼا راغله د توحید او سنت رڼا راغله خلک خبر شو بعد حق او باطل یې وپېژند شرک او بدعت او سنت او توحید یې وپېژند ټولې جلې له فنها اتیارې لري شوې ښه وطول جنار فی اللیلی او داسیم که چکلا دارواز ننباسی پشپکی بیا انقلاب راشی نو بیا پا دنیا کی کفر و شرک زیاد سکا وطخرج الحیی من المیتی ترواباسی ملید جوندینا وطخرج المیتا من الحیی او ترواباسی جوندید ملینا او ملید جوندینا دا طول انقلابات سکا او دا ډیر شو په دې دور کې په دې دور کې ډیر شو ها شوار وزم بدل را بدل شوار نه او تیارو او خلق دون بدل را بدل شو نو فسرین یې خنور معنی کوي چې ژوندې بچي پیدا شي تمړي اګه نه وای دا د خوخه ده اګه نه ځان ساتو او څوک هاوي بیا ته هغه مرغینا او داغی چرگنا ملاگ پیداشی المیت من الحی دغسی ویدو ملی دانینا جو اندے تیغ پیداشو نا تیغ چلویشنو بیا پکے اغدانیو شوی ملی دا جو اندینا جو اندے دا ملینا انور امانی دادی مناسبو چمرا دا حیات او مماتنا دا ظاہری نشی روحانی مرگ او جون چه اغا ایمان او کفر ده شرک او توحید ده لال نو یا اللہ تر او باسی او پیدا که جونده موحد سره ده مرینا جونده موحد ده مشرکنا او دا سوش دیرو کلو که دی مامانو زامن لال پنج پیرتا دوری ای اکڑی او چرالو کنخا نو دیر وقت پور شور و دوگو جگڑی و اینی پر خودو فاخر بی اغاڑا کی خودو خدا سو داز بکی جوندی پیدا شو کنا عالمان پیدا شو دا جاہلان مومنان پیدا شو دا کافران الحی من المیت او تخرج المیت من الحی دیر داسی و مشو چپلار بی موحدو نو چې دې وته پیدا شو نو به نور ځان تراخ کو نو بس غریب او تخپل طریقه او خوخه نو زګه په باباګانو په زیارتونو په وسیلو په دې باندې سرکنو نو حياتي بشو تخرج المیت من الحی ده انقلاب الله راوست په دې وخت کې ډیر ښه دا ګوره څومره چې موحدین پیدا شو دي پلاران سم نا کارنګ خو غره عقیده خراب وي او داسې موحدین ته نه پیدا شو چې نور سره نه غانې وکړي نور ته تیارونه ويسته او تر ذق من تشا بغیر حساب تر ذق پر کې هغه چاله چوغړي به حساب دې څه ذکر کو چې دا دلیل نه دی چې تاسو یې مونږ سره مال دولت ډیر دی دا به کې مو حساب وای هغه د الله کار دی دیر بے ورکڑی خو لیکن در رحمت علامه ندا لا علا وجه الکرامتی دا مال لکرامت شے ندے دا عزت شے ندے دیم داوم دا چه داوم رزق دا چه اللہ چالا ورکی چه عقیدہ والا سئی کی عمل والا سئی کی رزق دیکن دلائل ذکر شو پداو باندی نور پسی زجر دے چې الله رب العزت وي ځان ساتي ها ځان ساتي د دین برائت او قاعده ز خلقونه کلی دا قاعده دا قانون دی چې کامیابی به راځي خو مخکې او برائت غواړي دشمن با الله علاقی خو مخکې او برائت غواړي ها ځکه سورې کافرون مخکې نازل شو راغې چې هغې کې برائت و جدا شیت لا عبد ما نور پسې سورۃ النصر راغې چې مدد پوس راځي ښه دا ګوره د مدد لپاره سبب دی برائت او بل مخکې چې کوم انقلابات ذکر کړو دا پاغې مرتب دی چې ګوره تاسو مخکې واورئ چې بادشاه او گدا ندی برابر عزت او ذلت ندی برابر شپار وز ندی برابر مڑے و جوندے ندی برابر نو لا اتخذ المومنون الكافرین مسلمان او کافرم ندی برابر کنا ندی نیسی دا مومنان دی کافران و مشرکان لراولیا دوستان من دون المومنین بغیر دخپل مومناننا کمخ کنو نوسخ موحدین دیر شیدی نوست آغی سر اصلا کینے پاسی توبا توبا نامکو آخا گردار علیو روایاتو کے چورے چایو بیدتی تا او خاندل نو دزلن بید ایمان نور لریشی چایو بیدتی عزتو کو اغسر ایسا نور سے امدادو کو نو ایدو دا دین پروانولو که امدادو که ای خروانوی کنا دو سر امدادو که چرا که چه دمه ای کما بلکل چه او سره لگه او بیدتی تا کتاب کدی چه ما تا سباقو آیا دا غنصد دا که اگه استاز که زانده بیدتی استاز که زانده یروی دا کتاب بل چې له خنور دي ما چې وسړي له قران نور دي نه له کتاب سوار شي درځي باندې کنه نو ګور دا یو یقیني خبره ده وسوم دا تجربه وشو چې کوم کسان دا غل چې وشو چې خپل اولاد یې بوته او دا غي بدستان ته کینو ناري مخ کې سنه سپویدو او اس دا غي مرګري شو غي بدستان شو با چری سوی ناب او که چا وسوم داسې داخل کړی او بوتلی کنه نو د دې پته ما دی نه دي چې راځي نو دې باقه بدتی انخه عجیب خلق دی نو ښه یا خلق هغه سره دي سو تاسو په دې خنوم دی نوم دی شهرت ته او مدرسه دا ډیر زبردست تنظیم دی او پروګرام دی او لنګر چلیږي یا رحدا الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين ومن يفعل ذلك هغه څوک چې صبر کوي او بیا هم دا کار کوي فليس من الله في شيء نو الله وي دې خو زما پر نيز باندې هیڅ شي نه دی دا شیخ مې کوم دی او مچوم دی دې د ارسنال لاندې زما شي او زما کې نه او ارسنال لاندې زمره راوړل تا معالم التنزيل کوي معنا من دين الله في شيء کده ځان ته مسلمان وي کده ځان ته پیغمبر امتي وي الله وي نه نه نه دې د دین نه بار دي ليس من الله في شيء تا بي زاوي وي ليس من ولایت الله امين دې د الله په دوستانو کې نه دي نو بس چووت نو دشمنان نشکنه خواه تا دا اللہ دشمن تا کتاب خوانه تا دا اغا قدر و احترام که بلده مدرسه نشتا بلده سبق نشتا نان دا دی واقع زائع که خواه بس چی سنگ تلی نو اقا سراشی فلیس من اللہ بی ها دا تی نو استثناء کی الا ان تتقو منهم تقام ها مگر یو صورت تی چی باغی کی اجازت تی اگر دا ټول لاس دي باطل پرستو مشرکان بدعتيان چې مونږ خو یې چې هغه نور وسنکی نور نه کار اخلي نو کچری تاسو دا غی پمیند کرانه را گیر شوه او غی در بانده زبردستی کئی چه تاسو نمانه دا خبر تاسو ای چه دا شرک دی چه آقا صلی اللہ عظم وایا او دغور پسی راو بازی کنه پستول چه وای چه کنی پا دی خلو دی ولمه نظر اغلی صورت نحل که بیارا شیخا چکا استقامت در کی نئی دورا نو آئے خیر ظلم دی مضبوطی او پخلے ہو آئے چولی دا خود کچاوی لی چاہن اللہ انتت تقو منہم تقا مگر کزان بچ کوئے دی نزان بچ کول او کنا مضبوطی او استقامت دخی نو بس وای نیما نیوام بس نیوام نو که ویوشت نو شهید شو کنا دیگه عظیمت و رخصت دوارشتا دیخا ایلان تتقو منو هم تقا او بکر جساس وی اتخافونا تلف النفس او بعض الاعضائی یا ریگه چه کچر نوی منو یاخو قتلی می او یارن لاسخ پی پری کئی دادی نزید دی که تتقو منو تقا دیخا او کنا وی چه اوپا دیو او اوپا دیو تکو نو ای اوٹا کوئی که ناس خبر چه طلب ده نفس او ده عضو بکنین و خیر الا ان تتقو منو تقا دیخا بلی دادا چه اغا کافران مشرکان ودتیان چه اغی خطابا انداز بردستی نکی خواست استاو تا ضرورت تی دنیایی ضرورت تی اگر دادی چه کار کسب و سرکے مزدوری و سرکے نوکری و سرکے تنخواہ تی ناخلی اگر اگر تا مجبور کولی نشی عقیدت ستا خپل دا زانتی نساتا نو خیل دی مدارات و سرکا و مدارات دیتا مدارات دو دنیا لین دین دا سرکا و فرض که اگر ڈاکٹر دی اس تا بیمار شی نو علاج تیو کا کنا اگر دکاندار دے اتا سے سودا کہنو کا کنا دا دنیا لین دین دنو زانتی نساتنو دا کار خدے مدارات خان لیکن موالات او مواسات منع دے موالات ستوئی دا ظلم محبت و سرساتی چیرہ از منگا استاس و رشتاوشی نو خبائی آنو کیگی بکنا چو استاس دغه نه دی ښه او مواسات دا دی چې کله باندې کله سخته راځي نو توله ور منډه کوي کله یو پله کله بل پله مڼه پرېږده داسې کوي هغه خپل خلق نشته دی چې هغه سره دومره همدردي کوي دا همدردي د خپلو خلقو سره کوه ښه مګر که ځان بچ کوی د دې نه ځان بچ کول نو د دې اجازت شته ورپسې علت ذکر کوي او يحذركم الله نفسا دا خلق زياري نه ور سره مرګري کیږي زياري نه ها الله يري تاسو د خپل ځان نه چې هر زمانه کوي د بل چا سه اختیار خو نشته څه د بنده نه يريږي او يحذركم الله نفسا الى الله المصير او د الله تعالی تا ته پوس وکي کدل تني قیامت کې وکي څونه چې شهیدان شي وي ښه او دې خلقي ناغي داسي چې تا ته وي باس ا ما خو داغي نه سبق پرې خو ما خو راځم داغي مدرسې نه و بس ما وی چې نه په دتيان دي نه خو لیکن پزړه کې اغي سره یې کله جمعېش په لړ شي کله پروګرام کې اللہ ایتا دمانا زان پٹے قل او آئے و تین تخفو ما فی صدورکم کپٹ ساتے اگا محبت کافرانو چستاز بزرونو کی دے من ولایت الکفار او تبدوہو یا احکارکوے یعلمہ اللہ اللہ تا دعانا برابر دی اللہ پوئی گی باغی باندھ گا قلی زکا پوئی گیا پاغذو جب آسمانو کی دے و بزمکہ کی دی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پارس باندی قدرت والا دیم دغه خلق لخه چې ډیر داسې کنه تا ته وای نه نه بس زه خو بس تاسو مرګره ما دل تبر اعظم سبق پم و ما من پم کوم اچھی بیا پتا ہو لگی نو آل تکی دا آل دا سن ایک زمان نظان پتین دا اللہ نا خورنشی پتو لکم باقتا تخویف اخروی یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا یاد کانگر روز دنیا کے وقت تیر شکار انگئی خوا خدا اگر روز کار گران دے یاد کانگر روز چوب ممی ہر نفس ما عملت ان جزاء ما عملت بدلا دا عمل چکڑے دے من خیر ان چنے کا عمل لے محضرن مخامخ بے ہوئی نہیں بلکل مخامخ لکا سورہ کہف کی راغلی انچا سیاد کے ووجدو ما عملو حاضران التدا سلام ولا ازلم ربکا حدا حاضر بے کی ذرا ذرا عمل بہت وما عملت من سو او عمل چکڑے او بد اغبم اوینی مخامخ دا اس پتی باندے وقت راگے خواہ دنیا کی دے مرگرتیا کڑی وہاں او سبق دے ویلے او بیدتیاننا ادا دی قدر احترام دکا او دا دکا اس وقت چل کے خواہ تودو لو ان بینہا وبينه ومدا بعيدا ارمان بقيدا نفس دا ارمان دي كنها كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات ارمان بقي چکاش چوي پميان دتو او ددي عمل ددكي دلته عمل پميان دتو ددي عمل ددكي امدا بعيدا منظر دير لري بیا ودی عمل نتختی خان تا دلتای چی کم عمل کاؤ کنا جمعی ما خامونا سلو اختای او ختمونا او تابدونا بیا ودی نتختی ہوئی چی دو مشرق کیو ایلا پا مغرب کیو آمدن باید او سر ایز خروف کی ویلیو اتا دیر شم کی چی آلیت بینی و بینکا مرگری آدی یا لیتا بینی و بینک بود المشرقین یا مرگریا تخلیر ناکارا و خطی کاشی زمان اسلامیان کی دمر لکا مشرق و مغرب خوا تختی باتی نخوا اکننو تا مینت کئے چی مکوا یا بگر ارمان کئے خوا مینا او زمانگ استازان دی او زمانگ مشران دی ويحذركم الله نفسا يري الله تعالى لنا دخل زنا كذا مخلوق نما يري كي زمانه يري كي ده بياوليو غور ألتا جويلو نو ده كافر ومطلبو چه مؤمنان كافران نما يري كي خا زمانه يري كي او دلتا كي ده گمراهان ياد کرو كدير پاكي گمراهاني غریب تا نه پریزی او تا نوې وجه دین مې ریګه او حذرکم الله نفسه یا یو د دنیا په لحاظ سره بل اخرت په لحاظ سره دی یری ازل تاسو لره خپل ځان چې دا وینو ډیر خلق نه پوي دا ځان هغه وی چې ګور الله یری مونږه نو مونږ خو هغه له حاله نشتلې بیا نه نه الله روحهم بالعباد اللہ میں ربانا ہے پخپلو بندیانو باندے اگر چاہ باندے ظلم زیادتے ہیں نکی خواہ روحم بالعباد نزی باب کی دا دلیل ذکر شو انقلابات بل قسم خواہ اور پسی برا اتو شو چی زانتی رو رو بچ کوئے زانتی رو رو لری کوئے دی باندے عذاب را روان دخواہ زانتی ساتے تبراعت ذکر کفان دا درین باب دے آخری دا دی حصے دا توحید اداوہ تر آخری 63 آیات پوری دیکھیں دا شبید عیسیٰ علیہ السلام جواب دیکھو پڑیر تفصیل سرا او پا تمہید سرا چاول تمہید دی ابیا اور پسی جواب ذکر کئی خواہ لیکن تعلق یہ دے صورت داول سرخا ذکا آخری باب دنو روجو کئی اول تا اول دغو چی نجران خلق را گلو اڈیر لویا و فخر کو اما منانو پاری خنداغانی کولی او دا بیوی چی مونگا مونگ لاللہ عزت را کردے مونگ لاللہ دنیا کی عرص را کردی مونگ دینو مشران یو دنیا مشران یو یو خو باغی باندے رت کئی او بل عام خبر کئی رت کئی پا بیدت باندے دعوی سے ہوئے خواہ لیتخذی المومنون الكافرین خواہ اگر خلق چاگی با دعوی کولا چمونگ دا اللہ محبوبان یو دارن بی آگی کولا کنا چمونگ دا اللہ دوستان یو ناگی تا اللہ شرط دی چو اس بستات و رشتی او دروغ معلوم چی خواہ کتاسو دا زما محبوبان یو نتا زماده دی پیغمبر تابیداری کوئے پا دبا ایمان راوڑے او دسر با امداد کوئے دا با دلیلی چتا از خبر رشتیا دا او دا غصه پا هر قسم صوفیاو بانده صوفیانم دا سی دی چیغی دین کم ندی بس خوچ خلپ ارتا کئی نوی دا فنا فی اللہ دا داوی دا سید داوی نمونے والا ناشنائی خیدی دے دا اللہ پا محبت کے فناشا دے دا اللہ پا محبت کے دا سید داوی نطولو تا اللہ رب العزت ہوئی خوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ خوایا عدیت اعلانو کان چکه چرتا سو دا وکوي دا الله ته محبت مونږ الله سره محبت ساتو نو اي چې پتبعوني زم ما تابع داريو کې يحببكم الله بیا تاسو مو اي الله تاسو سره محبت ساتي د خپل طرفنا بغیر تاسو داوي نه نو اشاره کوي اتباع رسول ته کتابداری دا پیغمبر پا امت بانده دا سی واجب تا دا سی فرض تا چهر سو پدی کی موجود دیگو را اللہ اخبر محبت پدی کی تابداری دا پیغمبر کی رابن کو چه سوک دا دعوی کئی نبس یہ دی پیغمبر تابداری دیو تا یو خوشر تاو جدا کرن چین کن تم تحبون اللہ یا حبیبکم اللہ او بل دادا چو تابدار دا پیغمبر کی اللہ اغا مقام ذکر کو چو دید دین اوچت تے بلی دی خدا دعوی کی چو منگا اللہ سر محبت کو ندا ادنا مقام دا او چو اللہ کم ذکر کو چو یحبیبکم اللہ اللہ تا سر محبت کی دا اعلا مقام دا نلوی تاسو خو ادنا خبره کوي زه ته هم چې اعلی مقام به ته ملاوي شي او دې پیغمبر تابعداري وکي ها په هر سنت کې د تابعداري وکي چې د سکړې دي هغه سنت په عمل کې راولې څومره به هدا سنت دي د پیغمبر کنه کاوه جمعه تر هغه له دې نو هغه سنت وکي چې هغه سکړې دي کاوه دا له ګولې دا نو چې کوم دعا ویلی هغه وای چې کوم پاسې دل دې ویلی دا هغه وای دا څه چې په خوشالو کې دا کوم سنت دی نو هغه په عمل کې راولې هغه ماشوم له څنګه طریقه کړی دا چې پیدا شي هغه څه کوي کنه هغه حقیقت کړی دا نو هغه څه کوي اگر ختنه کرده ده ماشوم ناغه سکوه اگر ده خپل اولاده رشتی کرده ده و رخصتی کرده ناغه سکوه سنت خدا ده خواه اگر ولیمه کرده ده ناغه سکوه چسنگه کرده ده اگر مره سنبال کرده ده جنازه پکرده ده دعای پکرده ده ناقص کوي کنا دا ټول دا سنت چې کنا ښه هغه مونږ کړه دې وړه کنا سن پیجن دا هغه پیجن کنا هغه څنګه مونږ نکړي بس راغله دې په وخت باندې مخکې شوي دې او اقامت ورپسې شوي دې او د قران تلاوت کړه دې رکوع څنګه کړی دا سجده څنګه کړی دا منډي والی لکه ستاسو ازمکه بوې کړی لکه ستاسو دا سمونته په نه کړی او چې کله سلام ګرځول دې نو یمینن و شمالن یا خی طرف ته ګرځې دلې تلې یا کس طرف ته دیم سنت ښا او کور کړی دی مون سنت وغیرہ نور نه مو کله کله پکې راغړځې دلې په مسلمان دی مفتیان ته مخکړه با قاعده او لاسې مو چت کړی دی تا زاس وړ نه کړی وګړې دا نور څه نه دی کړی ښا خپل باندې زور پسی ښا دې نه دی کړی چې امين چری زاس نه د ندی کړي چې مختدیان ته کتلې چې دیمه سره لاس چت کړو کنه مختدیان دا هغه سپونه مات کړی څوک تلې دي څوک ناس دي څوک بیا دا څنګه نه کړی چې سمیا نه واتان بیا دا وکه نو ا بیا کړی دا او بیا ویلې چې امين یا رب العالمین دا خو نه دی کړی او دا کوم سنت دی په دې کې هیڅ څوک تابعداري نه کوي ښا بیا خو پوهیږي په دې باندې چې دا نشته دی مې تاسو ته نو کې نو وي مونږ یې ریګو کنه وایي قرآن ته ځل وي چې وایي حذرکم الله نفسه مقتدیان نو یې ریګو الله یې زمانه یې ریګو دی په تعالی صدر کې کارو ته وای چې دا کارونه پیغمبر ندی کړی زه یې نشم کولای پس چې مونږ وکړو نو دا د جمی شیو وروسته ورپسې د جمی سنشته چې خپل خپل خوښه ده او بلدارې چې د جمی دعا وشوه که نه دومره نه پوهېږي چې دا پسونه مقتدیان ناست و استاد ناست و ټولو وي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا دا د جمی دعا وا ټول دک دعا کړی دا غره ښا د جمی دعا دی ته وی او چې سلام وکړتي نو بیا خدای چې خپل خو خاصتا به یو جتی زما بل جتی زبل بل جتی نور یو خپل ځان ځان له دعا کې نو هغه ته د جمی دعا کو نو وی ادي وی د جمی دعا وکړه نه نه او چې خپل تاسو نه کې ته وای بس دا د زمانی علامه ادا ولی دی وایا وتا که محبت کوي د الله سره دعوام ده نو مخک مخک داغي نه دا چې زما تابعداري وکي فتبعوني ولذي کې سکمال ده دا د چې يحببكم الله الله تعالی سره محبت کوي ګور دومره چت مقام په تابعدارې د پیغمبر کې دي خان چې تا دا غو تابعداري پرې خو ده او ته چې زما الله سره محبت تن دروغ وای کنه دروغ وای کنه ځکه ابو زید ابن عیاض وای چې من ادعا محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې دعوا کوي د محبت سره وخالف سنته ادا سنت په کې بالکل نشته خالب سنته فهو کذاب درو جند ډیر سخت درو جند او یکذبه کتاب الله دلا کتاب یې درو جند کوي ها دا یا تونه درو جند کوي دی په سي رستو آیات ها چې دا سنت تر کې نشته او ته بل دا د چې دا کاری ولټ کړی دی چلا د خپل ځان په حق کې د محبت خبره کړی ده دا پیغمبر په حق کې د تابعدارې خبره چې هغه تاسو باندې دا غوښتل لازم دي تابعداري او د الله سره محبت خان نو کو په خپلې نوم او په بیانونه کوي نوم تا کوي چې د پیغمبر په حق کې د تابعدارې بیان نه کوي دلیلونه پیش کوي او دا کوي حوالی ور کوي خان او د الله په حق کې د محبت نو ګورم دي سکي دي چې منبر باندې کینی نو د پیغمبر د محبت خبره وشوره کی تا ته خو الله تابعداري ویلی وو چې دا غو تابعداري وکړه او محبت خو د خپل ځان ویلی وو چې فتبعونی یحببکم الله نو ګورم تا دا غو تابعداري پریښوده او په محبت پسې شوې دا نسته ارکار د دې ولټا ویا غفر لكم ذنوبكم د الله محبت ده د تفسیر دی چې خلق وایي چې د الله محبت څه شي د بخنه وو کې تاسو استاد ګناونو تاسو والله غفور رحیم الله دې بخشش کوونکې مهربان دریم دا د ذکر کوي ښا عورت کی په خلق باندې چې دا وکي تصابدار او کار کې خلاف دا قل اطیع الله والرسول ویان دا اللہ اطاعت کوئن او دا پیغمبر اطاعت کوئن اطاعت دوارو کی ذکر اطاعت قول سر تعلق ساتی او قول دا اللہ ام دے او قول پیغمبر ام دے دا دوارو او یو اتباع دا او صرف دا پیغمبری ذکر اتباع په عمل کې ده محمد خو پیغمبر کې الله هم شي دا کې فرق نه دا ښه دلته ځکه الله حکم اومنه او پیغمبر حکم اومنه پین تولو کین کار کوي او مخ اړي چې مونږ ته ګرانه ده مونږ د مقتدیانو نه یریږو امامتین په مو باسي او استادین په مو باسي پین تولو او دی وره عمل نشي کولای سنت بالکل عمل دي دي وي دي شاگردان تا چې ګوره زرا دم کلاس تا چې پانه سګو کچاو چې سٹین مخیر به ني دي دي وي کنه نشي وي یریږي انور بوتوي چیرو را پنځه ری شوي بیا سړی دان کی انت ول اداګه څه کته نور څه کې هغه نوې پیدا ته کته وی چرته شاګردان ته چې هغه کوم کوي پیغمبر غره مړ ده ها ګندې نه ده پیر کته دې په بلیک اوټ کې اوچت نه کو څه ته وی کله دا پتا بیا ولګی دا څه خبر او کا کنه پختہ تجربه هو کا کنه ها کته بیا په دا ځای کې خپل عزت ومند دا عزت چې ستا کوي دا دې په دته وځي نه کوي ها پین تولو کچر دې انکار کوي چې مونږ ته ګران ده نو یې کافر شوي بولي پین الله لا يحب الكافرين اسو وی چې الله سره محبت ساتم دا الله او کافر سره محبت نه ساتي ته خو کافرې ابو خواب ازو کنا سوی خواب چکل وی املا دیر دو وردست تقریرو کو او غمید لبیس گزار را پر خودو چی پروردگار عالم اغرب بر خواب سکنوی برا آلو میرا کہا پر نید آیا دو وردست تقریرو اوی پدین نپوید چی کافر ستو یا کافر ستو نو ده رضو که پده بانده چو سو که اتباع ده رسول نکی نو اگه ده چره دانوی چه ده اللہ سر محبت ساتم زکا چه اللہ تمہید کی خوده چه ده ما ده محبت شرط داد شرط چه ده ما ده پیغمبر تابداری بکی او ایتا پده خپلو کتابو نکوی ده تا سر کم کتاب ده سولی شاشی ده کسو چه ده چه اگه که وی چې شرط نه نه مشروط نه وي چې او داس نه نه من نه کیږي اقوال کنه دا شرط او مشروط څه چې تابعداري د پیغمبر نه نه د الله محبت نشته ان الله لا يحب الكافرين ګور دا پاول کې ته رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکو دا د ډیر فضیلت لپاره چکه دنیا کې رسو راغله لیکن امام الانبیاء دی سید الاولین والآخرین دی نو د نور پیغمبرانو ذکر کوي ها دا مقام دی کنه او ذکر د انبیاء او کې د تیز لپاره چې ټول الله ته محتاج دی یو کې صفات د الوهیت نشتا لکه نو سوار او يهود چې ویلو ها د خبره ډیر اول نه راوسته ان الله اصطفى ادم بشک الله خوخ کو پټول مخلوقات کې د ټولو خلقونه ملائکه او جنات خو کنه خوخ یې کو خاص یې کو د نبوت لپاره هم دې پیغمبر کوم دغه سې حدیث کې راځي چې تاسو ته د نبی علیہ السلام چې دا ادم علیہ السلام اسو ته مونږ نیکو کنه پیغمبرمو ورسې دا دی کې شک هغه ته پاګل نبیم مکلم پیغمبرمو خدای سره خبرې کړې ولې تا ته خپل نیکه صح کار نو خاص کړي او د نبوت پارم نو خاص کړي او د خلقو د پیدایښت پارم چې ټولو نیکه یو ګرځاو نو خاص کړي او د دې پارم چې په جنت کې پیدا کړم د دې لپاره چې ملائکه ته سجده وکړان نو د دې لپاره چې په دنیا کې خلیفہ وګرځم څومره مقامات چې ان الله اصطفى ادم ګوره چې کوم کار الله کړی نو مونږ تعالوي ښا ته علوي کنه نو مونږ انکار نکو مونږ وایو چې مونږ بدل تاسو نور څه په تونه پکې راو باسو آدم علیہ السلام کې ښا چې خوراک کړه او بیا توبه وستا بیا الله ته معافي وکړه دا نور خو چې الله ویلی دی نو مونږ انکار نه کوو ویرور چې یو خبره نه کړې مونږ څنګه ومنو الله دا سویلی چې زما نازول شته نه خو هي کویلی نو کویلی وې ته مونږ نه مخکې شوې نو دا ګټه او تامې ده خو چې نه دی ویلی زمونږ کار څه دی تاسو غوښته څوک سووي نو هغه پسې روان یې ښا او کنا زولي وته وي که غوسان ورته وي کار سي وي ښا ورکه الله ویلې نو مونږ ته بیان کړو او نه دي بیان کړو ونوحن خاص کړو نوح عليه السلام هم د پیغمبر د پاره چې اول پیغمبر د چې دنیا ته دین راوړل دي دنیا ته اول دین او دعوت راوړل دي اول پیغمبر دی چه قومی علاق شوه ده مخی نو داسه علاقتو نعونه نو بسو احلاق نا اول پیغمبر ده چه دعوتی ایڈی رو گد ده الف سنتن الا خمسین عاما نحنیم سوکالا قال ابراهیم و آل عمران او طول خاندان ده ابراهیم علیہ السلام او طول خاندان عیسیٰ علیہ السلام چدا د عیسی علیہ السلام نکړي نکړي هو کنه لا نه کنه او د حضرت مریم پلار مریم ابنت عمران دلته هغه علی العالمین دا هغه زمانی په قومونو باندې په خلقو نو ګور یو عجز دا شو چې استفا الله ورکړي الله ولا مرتبه ورکړي هغه په خپل ځان دیم ګور ذریاتم بعضو من بعض دا خو اولاد دي بعضي د بعضو نه پیدا شوي دي او بعضیت چې دی دا منافي دي د الوهیت سره چا کې چې بعضیت وي نو الہ نشي کېدای او ولیدا کنه چې کولم ذریاتم بعضو دي ذریاتن کې خلق اختلاف کړی چې دا هغه آدم باندې عطف دی باقی خونه کیږي ځکه چې آدم علیه السلام په چا اولاد نو هو که نوح علیه السلام سره لګیا نو بیا ټیک ده دا ټول اولاد اولاد دی که نه چا ویلي چې او نوح علیه السلام سره به ولګو هلته نو نقصان پیدا کیږي نو امام راغب پوی نه پیدا کیږي دا تا څه چاوي چې ذریت اولاد ته وي یوازې اولاد ته نه وي ذریت اولاد ته هم وي آبا و اجدادو ته هم وي اصل ته هم وي نسل ته هم وي دا صورت بني اسرائیل کې راځي ښه بیا خو په دې معنا صحیح شو چې آدم علیه السلام ذریت نه دی نو اصل خو دی که نه که نسل نه دی ښه بعضې د بعضو نه پیدا شوي دي والله سميع عليم الله هغه ذات دی چې هغه سره خپل صفتونه د کمالي اورېدونکي داری خبرې اورېدونکي پارس او پوه دې پارس باندې اوس عجز بیانې د آل عمران په سورة آل عمران د دې پار نازل شوی د دې عجز بیان او اشاره کوي د اولیاء او شان ته تراش اولیاء با قرآن کې پیژني بل ځای نشي پیژندی چې اولیاء اوس کړی دي سګارونه کړی کله چې وې بی بی د عمران علیه السلام دا یبه خلق د زړونو تنګ کن الکه وی نومې سو وای کتا ته سو کوی حنا بنت فاقوزا دا حنا هغه نظر کاوه نظر عبادت ته کنه خدای الله ته پاره کوم نو مخ کې سوال کوي ربي اني نظرت لك هزم عربا ما منخت کړی دا استاد پاره غوړې د بل چا د پاره نه لکا لا لغیرک دا مطلب دی کنه ها نو الله څه کوي په دا نه لخدمت بیتک و عبادتک استاد عبادت کوي او استاد کور خدمت وکي دستا د پاره نظر شي کنه ها سدي منلې دي ما فی بطنی یلا پویګم نه دغه په علم راته نشته دی د خپل ځان نه نیم خبر اګه چې زما په ګډه کې محررن او آزاد به بالکل موږ به خپل کاروبار نه کوو دا معنی دنیا د کار نه آزاد وو اوس خیال دی دا چې ګنه دا به لکی ښه خیال دی چې دا به لکی ښه محررن زکه وو مذکر راوړو ښه نو یو دام سره ثابت شو چې څومره لوی اولیاء دي او الله ته محتاج دي بل دا چې الله ته ځان نږدې کوي نو په عبادت سره نظر عبادت نه دی په عمل سره وتقبل مني یا الله ډیر په مینت او زارې سره وایم چې دا زما نه قبول کا انک انت السمیع العلیم ځکه الله ته هغه څوک چې قبلونکی او ته دار چا په حال او په نیت باندې خبر او دا دغه امت پورې خاص ته هم ویلو چې احکام بدلیږي او اصول نه بدلیږي هغه وخت کې دا جایز وای چې وسړي خپل اولاد د بیت المقدس لپاره یا د بل ځای لپاره مان کنه بیت الله لپاره یا د ځان لپاره او دې امت کې نشته یومت کې خبر نظر د مال کې منښت ښه سوال وکم ولما ذاته کله چې وی دی ګول هغه لرا جنې قالت ان وی ډیر په پریشانې کې دا کلام دا وی پریشانې ده ښه دنیا الله ته خبر نور کې او خبر ده قالت وی رب زم عربا انی وذاته انسا چاته وایم ما خوزی ګولا زنانا څومره عذر پیش کوي خان چې الله زما ارمان پوره نشو دا مطلب زما ارمان پوره نشو انی برست راضی تر دې کلام دې ادمیان کې به جمله دې ته معترضی وي ښا دا د الله طرف نه راغله تسلی ده پاره یو تسلی والله اعلم بما وضعت الله خپویږي د مخکنه خبرو هغه ولد باندې چې دی وزېګه الله دا غي د حال نه خبر دی ورګه خپوی د تخه ته خو وای چې زما ارمان پوره نشو جنې پیدا شو کاله کوین قبول شوی به زکه وخت کې با ناری نه قبلې د بیت المقدس ته پاره ټول ناری نو شپارس کسان او زنانه خو پکې نو دیوی چې ځه زما کار نشه ځاس نوې چې والله اعلم بمریم یا ببنت کې نه بما ویل دي دما کې ډېر کمال له ها چوي تا خو یو ناشنا باندې دي چې تعالی الله کوم صفاتونه ورکړي کنه تا ناری له نه دي ورکړي الله خپو یو پاره باندې چې دی او دی ګو بل تسلی ولې ذکر کل انثى الله تفایم نزار سکنه نبو اغا نارینا چه تامن لیو پا خپل خیال کی او نشو پشاند دی زنانا چه تا تاو بخلشو نا خو نشتا که نشتا خو اللہ تا معلوم دکنه دکا اللہ خو عالم دی بما کانا او ما یکونو او ما لا یکونو دا دیکن مور دا حضرت مریم چه کم زیزان لپرس کلیو پا خپل خیال کی بند خوڑیر ذہن ناکار شئے ذہن او کنو چی اولاد نی پیدا شوئے نو دا بند لگی آئی چی ارک دا پوز دا سوین خبوئے ارک دا تندے کل اللہ ڈال دا سوین خبوئے ارک دا دیوالا دا دیدائی نا تصویر جوڑی نتاقا سی ہر امور چی کنا خوا نلاوی اگا زیه چې تا کوم په خپل خیال کې جوړ کړو کنه هغه ما ته معلوم دی تا ته نه معلوم نو نه په پشانت دي زنانا هغه مریم ته نه رسیدو کار شو دی ول میان میان کې تسلی ورکړه ها اوس بیا هغه وی چې کوم دې کوم او انی سمیتو مریم یا اللہ ما خوزان تاتنیز دیکاو نو یومی منختاو کلاو بلدہ چی نمی ولکی خودو دیر دا کمال مریم چی معنی صدا دا غیب جبا کی عابدہ چی دا با عابدہ ہی خوا نمی ولدہ کی خود تقربا الاللہ اللہ تدانیز دیکی کن نمی ولی عابدہ کی خودو خو خلقو خو معبودہ کلا کن اغی خوی نام که عبادت کو کنا خواه دا سنت تی خواه نم که خودل پا غروت باند پا خپلا فینی وعیدو آبکا و ذریتا من الشیطان الرجیم دا پناگوارم دا دید پارا ایلا ستا پا ذات سرا او دا دید اولاد دا پارا ام دا شیطان رتلی شوینا نوری خطری نی دا تا خطره دا ما شم تنوری ستکلیف نی دا خدای شیطان دی چه حدیث کی راضی چه ما من مولود یولدو الا و استحلو صارخا من مس شیطان الا مریم و ابنها دیتی نبج شوی دیده که وشکال لی چوی دا با دیده دی دعا پو جبج شوی نو چینی عوی دعا بکا ذریتا دی پو جب آغم بچوین ناغا شیطان چی راضی خوبا دقا وقت کی راضی چی کل ما شون دنیا تحکارش ان دیرا شیر ٹنگا پیو لگی ادی چگی کی ناغ مخ کی شوی دا دعا خروس تو گارا برا پیدا شوان مولکی خودا ابی عروس توی چی نوی دعا بکو ذریتا هم نشیطان نو دعا عروس تو گارا نسنگا دی دعا پوجبان دی آغا بچوا عیسیٰ علیہ السلام بچ شد اغنا مریم بچ شد شیطان دی مداخلتنا دی بانده اشکال لکھا نسو خو ویچنا دعا مخ کی واسی قرآن کی ورس تراغلی خو دا سی پی دلیل خبر دکھا یو جواب دا دی چه اللہ رب العزت خپل ورخ بل رحمت کارک چې کومه کې واه کورست واه والله ته معلومه واه چې دا به دا دعا کوي نو دا به رستو کوي خوراشه دا به مخکې قبول کوم دا د مقام ده کنه حق پرستو دا مقام ده دا بل یو کار اراده نه کړی او الله په خپل علم کې دا غي فیصله کړی چې دا به کیږي دا دعا رستو را لو اثر مخکې راغی دغه چې الله ته پتا کنه نو دا د الله د علم مقام شو چې که چاته نو معلوم هغه ته معلومه وای دا به داسې کیږي نو مخکې ولا کہ ہر تقدیر سے پہلے دا خبر دا علامہ اقبال ہوئی ادویم جواب دار جدا اصل کے حدیث کی راغلی ہوئی دا حدیث سے کہنا اوی کی راغلی ناوی کی دا راغلی جدا دی دعا دا وجن قرآن کے خونشتا پس اگر دعا اکڑا تا پتن لگی چی دی دعا پا وجبان دی اگر دا شیطان دا تونګي نه بچوان دا خوندې راغلی په حدیث کې راغلی نو یو د راوی زیادت ته راویانو کله زړه نه تنګي ها نو حدیث کې ترجو کې مدرج وته وي دا نشته چې کنه یو ځکه بچو چې دې دعا کړې ونه دعا په خپل ځای ده ولې شیطان نورې وسوسې لګي نو مړ خو نه ده رستو باندې کې نور انده دې پاره وشي کنه فتقبل ربها بقبول حسن پس قبول کړ دې لرا رب دې په قبول او لخصه سره قبول او لخصه دا او چې د ناری نه په ځای باندې قبول شو او ځنانه د دین حسن قبول بلشته قام بتان باتن حسن او ساتل وی پالل دې لرا په پالل لخصه سره چې دا غي بیان رسو راځي په خپل هغه هغه خبر اسرائیلیات تی چی بوی سنگیو پالیلا بوی لکا نور وارد چی امیاش کلوی گنداو پیورت کلوی دا اگر بی اعتماد خبر انا خیستا پالیل دا دی گورا چی وکف پلہا زکریا حوالی کرا زکریا علیہ السلام تا چی دزید ماسی خاوندو اگر تا حوالی پیغمبر تا گورو پیغمبر امون دا بیت المقدس دا طولو مشرو کسو مرباغی کیو داغی مشرو مکنه خواه دیر سی زیتا لارا خواه دیر پاک زیتا لارا او دیر دا امن زیتا لارا خواه بسران شاگی لاللہ کم عزت ورک کلما دخل علیہ زکری المحراب کلما راور یعنی چی سارا ما خام هر وخت چې برنامه دی تا زکریا علیہ السلام د دې عبادت خانی ته هغه لګین دا یو مستقله کمره او بیت المقدس کې نو بس هغه دې ته خوش کړه خالی کړه او چې دا بدل تکي دا د دې د عبادت ځای دی او یو څوک په دې لنه راضي بغیر زمان ګوروته دومره سخت پابندي څوک پولیس جو جن په دې باندې ډېر فکر وکړ دي چې مدرسۃ البنات یا خدای توبه هلکه زنانا درایو ځای کړې هو چې ساتنه به وکړي که به ونه کړي د مریم په شان تي ساتنه کاوه چې دا کړې علي سلام ته خپل کمره پرې خو دا ډېر د احتیاط خبره ده ها نور څو لګیا دي کاروبار کوي ځان ده ها نار وقت کہیں چی داخل وقت دیتا زکریا علیہ السلام عبادت خانی تا وجد عندہ رزقا اوہ من دو دی سر رزقا میوی باوی اوہ وقت دا سی میوی نوی نوی دا دی جنت وی کنا کشاف وی خوا دیتا کرامت داولیا وی دا دی نسوک انکار کئی وچی خبر صحیح کنا خوا اوہی چې چا وی ما وی تا وی انا چې قران او سنت کې راغلی ښا نو دې سره ما وی پرتی ورچو وخت چې راغی ښا دغه کشاف وی ولم تر دې اسادین قطو مریم چرخانه واغسته وی ښا څو بار لار کولی شو نا می په ځای باندې دا می وی وتوی کنه وی زکریا علیہ السلام اے مریم انا لکی ہاں زاں دا دکم زین راضی زن راوڑم بل سوکرات لینشی زامی وی دکم زین راضی موجزہ دیتا ہوئی کرامت دیتا ہوئی چیز ایچا پہ اختیار کے نی گوارے خوا دا بمانی زکریا علیہ السلام تعجب کئی خوا چیز دا سنگ راضی اگام حیران دے علم وطنشتا نو مریم هم حیران دنوی قالت هو من عند الله چې دا کومه خبره پایلم نه پوهیږي نو وای بچي والله اعلم الله خوي هغه دې جواب تاسو ورکړه دلته ما شوم دا توحید تکړه ده ورخه وی چې دا د الله طرف نه راځي مونږ ته هیڅ علم نشته ده من عند الله چې دا بنده د طرف نه نه نو د الله طرف نه یې کنه په دلیل پیش کړه چې یقینا الله رزق ورکړي هغه چا چې وغواړي په حساب بغیر حساب سمانه چې ګومان به نه من حيث لا يحتسب تم زکریا علیه السلام تناشنا کار ښکار شوه حدیث د عبرت مقام وی معجزه د عبرت مقام زمون د پاره په کې دا علم حاصل شو چې کله داسې یو ناشنا کار ووینې که نه دا د سوال د قبلې دو وخت دی معجزه ده کرامت دی دا سوال د قبلې دو وخت دی دا هم د مسلمانانو یو معجزه ده چې الله وایي زه د شپې په آخر کې دې اسمان ته راکوشم چې ویخې کو دې څوک دې زمانه سوال وکړي څوک دې زمانه پخنه وغواړي او پوروت دې مسلمان نه الله څومره کرامت ورکړي دې په ولي پسې منډې وي او الله نه بولې زه توله په خپله راکوزیږي او ته اوازونه کوي ښه دا داسې بدبخت ده الله رزق ورکړي هغه چاته چې وغواړي بې حسابه نو دا زکریا علیه السلام معجزه ولیده نو او می وی ولي دي نو تا علم راغی چې الله تاسو کول شي کنه چې موسم نشتا او می وی ورکی خلق له نو معلوم د بدن می ورا کول شي چې اگر کزو سلو کالو یما یا شپو شلو کالو یما کنه ولیکن د الله قدرت شته چې په دې وخت کې مال به موسم می ورا کی هنالک دعا زکریا ربک هنالک دو معنی پا دا غزه کی نو دا غزه مبارک نو بیت المقدس یا پا دا غزه وقت کی فریادو کو زکریا علیہ السلام خپل رب تا نگور دار چا خپل ذهنی کا نخوا بیدتیان دا ذهن راگ لے اگر یہ وی پخانقاہ کی وی دعا قبلی خانقاہ ستا وی وی چې کوم ځای کې پیر ناشتي هلته ځوان ولي ورځ کوي علي السلام عبادت خانه وا کنه هغه ځکه سوال کوي یا خدای ته استاد ذهن دغه کار وکړو دا پیرو ا د دې دا کار دی چې دی و پیر ال پریزي پیرو چې پوی دی او پیغمبر سره کی نه دا دې ظالمانو کار دی ها اگر دا یو از دین نه دی اډیر لوی چې ځان ته وی غپدې دوک شي وی ښه چې کوم ځای قرآن ته پیغمبر شان بیانې نو دی وای چې زمشایخوم دا طریقه ده زمشایخوم دا طریقه ده یو سره مشایخ دې خدای ته اوس مشایخ غیر معصوم د معصوم سره برابر دی دا دی قرآن وینا دا او تکړه نو شرک په کې بیانې په قرآن کې شرک بیانې اخر اغله توحید ته پاره دی یګور دا څومره برکت تک څه وی د پیرانو ادر شیخانو په عبادت خانه کې سوال قبلی کی ښه قال ابي بدعا کی ربي هب لي من لدنک ذريه طيبه اذن رب وبخ ما تا د خپل طرفنا داسې اولاد او چې پاک وي دا سنت انبیاء او دي چې الله نه سوال کوي کپار وخت کې دانه چې فضوانه کې وکه ابو داوالي کې ونه کې نه دا سنت دا انبیاءو نخوا انبیاءو سوال کرده او دا تعبیرات دیر دی سوره مریم کے بلشان رازی سوره انبیاء کے بلشان رازی جدا جدا تعبیرات تیا ادی کسان لحکمت تلتوے بیانو انکا سمیع الدعا یا اللہ تقبل ان کے دعا گانو انہوں دا دعا قبول اکیم نگورا برابر سوال کرده کرنا مونږ سوال کونو نمگڑ سوال چی اللہ اولاد راکی وی نیک عمل او سروایا کنا ذریتن طیبہ اغویلی کنا چو دعای اکڑا سنت برابر فنادت الملائکتو آوازو قدتا جبریل علیہ السلام جمع راوڑے دا دا قرآن رسول لکھا دا رضی دا سلام دا جبریل علیہ السلام دلتم راگلے مریم پسی انتلیو او قائم یصلی فی المحراب او حال دا دے چا اولانو چی منزکا پا محراب کی گورو تا دا دا انبیاء تاعت خیخا او دا خی چی گوری دا حاجت قبل دو دا پارا سبب منزے چستا اصا حاجت پیخ شو او دا سکا منزک او درکاتاو کا اللہ با دی حاجت پر رکی تنکور ما دوئے میں خبردانا چی پو منزو لار دینا اگو با صبر کرو کرنا پو منزو کی و سر خبری کولی بی خیر دے ملائک کولی شی تاگی پا خبر من نخرابی ان اللہ یبشرک چی اللہ تعالی زیر در کئی بی احیاء پیوزی سر چی اللہ اینمی مولکی خود درسن میں بیغم اکنی احیاء علیہ السلام مصدقا بکلمت من اللہ دے تعریف کئی نمون بسو آویر تنبیاء سمر اوچت مقام دا تصدیق بکی دیو کلمی دا اللہ طرفنا دے چی مخکر آشی دنیا تا پیدا شی دے بخلق توی چی دخور آلما خدمان رستی و بل پیغمبر را روان دے عیسیٰ علیہ السلام کلمی و تولیو دکا پکن فیکون سر پیدا شی و سیدن او دا یحیی علیہ السلام با سرداری وحسوراً او دے پاک دامنی فروغ موٹ پئی خباق صحت پئی خو دواتا کوئی دن خبر بنکی چیزا بیا منزو دس نشم کولی دو بیا عبادت نشم کولی حسوراً دامانا پاک دامن و نبیم من الصالحین او پیغمبر پئی پشاند نور پیغمبرانو سپرخ بپکنی یو دامانا مثل الصالح او تنبل دا من الصالحین د انبیاء د نسل نبی من اصلاب الانبیاء یا من جمله الصالحین ذا قال او زکریا علیہ السلام ربی اسمع ربا خبر اخو قران ان یکون لی غلام سرنگی بشی زما د پارالک وقد بلغنی الکبر حال ذی چرس ذلی ما تبدا والے عمراتی اخر او بی بی زمام شند دا چی پزوانے کی اولاد ندشوی موس پسندوش یا رب دا انبیائی دمرا تعجب کی دا دعیت علامہ دا خان دا استاد اصن پیران ندی چی پوجے و سرڈا کی دی زامنو اسو کلرشن ہوئی جیب تلاس کا ہوئی خان اچار توی سوان بیٹی کی بیٹا دا دی ظالمان دا انبیاء تعجب کی چی خدا ہے سنگو پیدا کی قال اوی اللہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء تاسو مطلب دی چې بیا د پنځه شتو کالو شمه ازما بیا د کذو لخې ځوان شي یارا نن کذالک دقه سی بای چې څنګه یې ځان ته وګوره الله یفعل ما یشاء دا خدا الله کار دی هغه ته ځوان او بوډا یو شی دی کی اللہ آگا چھو گواری بڑا گان لے امور کی دوانان لے امور کی اچھی نی ور کی نبی دوان لہم نور کی اس لئے نبتا ما یشا قال رب جالی آیا چی یقین راگ نوسو یا رب آما تا علامہ ہو خی ما تا نخو ہو خی چی علامہ مخ کی ما تا معلومشی نتبستا شکر ادا کونگا قال آیا تکاللہ تکلم الناسا نخ داد استا دا پیدا کی دو دا یحیی علیہ السلام چستا خلبا بنشیم نوالتا بدا اللہ دا رحمت دروازہ کلو دا دواړه یو بل سره داسې کړي سورې کاف کې برابر چې خبرې باندې شي کولې خلق سره سلاسته ایام درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره سره اشاره له مقام شته کنه ها منځونه خلک په اشاره کې قبلي ادا سي نور ها ها نو کله چې نعمت پته تولګې دا نو اذكر ربك كثيرا شکر کوا خپل رب ډیر ډیر ذکر کوا خپل رب ډیر ډیر وسبح بالعشي والابكار او پاکی بیان نما در خپل په سحر او په ما ذکر کې یعنی هر وخت کې ها د دې لپاره سوال کړو چې دا وخت شکر له زور ورکم ها نه تر دې پورې سو دلیل ذکر شو د عجز د انبیاو چې انبیا عجز دي اختیارات وسره نشته په خپل حیران او پریشان دي نو یو خلکو تاسو له وسو کې چې تاسو په دې گمراه شوئ چې عیسی علیه السلام داسې او سره السلام فاخر دعوانا